أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. تقبل وبسطاتك وربط الفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้คงจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เราดูเนื้อหาต้องใช้เวลาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็บอกไว้เพราะเคยสัญญาว่าจะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมก็พยายามที่จะบีบข้อมูลให้อยู่ในช่วงเวลาอันจำกัดนะครับแต่ก็พอไปมาดูแล้วเห็นว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอายะตั้งแต่283ถึงสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์คงมีเนื้อหาที่ต้องใช้เวลาและเราคงไม่รีบนะครับเพราะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่สองปีกว่าแล้วสามปีเกินครับครั้งหนึ่งของไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี้จะมีเนื้อหาสำคัญสาระที่เรียกว่าเป็นหัวกะทิของเนื้อหาสาระต่างๆที่เราได้มาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็เปรียบเสมือนเป็นบทสรุปหรือข้อสรุปสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่เราจะได้ศึกษาซึ่งเป็นอายะห์ที่มีความสำคัญมากนะครับในหลักการของศาสนาอิสลามคือสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์สำหรับวันนี้ก็คงจะใช้เวลาสำหรับสองอายะห์นะครับ283 284ครับก็ภายหลังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงกติกาหรือหลักการศาสนาหรือกฎเกณฑ์แห่งบัญญัติอิสลามที่เกี่ยวกับการยืมสตังค์การยืมเงินซึ่งศาสนาส่งเสริมหรือเรียกร้องให้มีการบันทึกให้มีการตั้งสักขีพยานได้เป็นพยานในกรณียืมเงินเพื่อป้องกันสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และให้กติกาของการยืมเงินการให้ยืมและการยืมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อป้องกันความขัดแย้งนี้ให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในอายะห์ต่อไปก็ยังพูดถึงเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับการยืมเงินเช่นเดียวกันคือกติกาที่จะรักษาซึ่งสิทธิของเจ้าหนี้อีกแง่หนึ่งนะครับหรืออีกมุมหนึ่งหรืออีกนัยยะหนึ่งนั่นคือการที่จะให้มีสิ่งค้ำประกันซึ่งเป็นอายะห์ที่อุลามาได้อ้างไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งค้ำประกันในการยืมเงินอันเป็นลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์นะครับของบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับเรื่องการยืมเงินเพราะเป็นกติกาที่จะให้การยืมเงินตามบัญญัติอิสลามนั้นเป็นไปด้วยความปลอดภัยและความมั่นคงเราได้บอกว่าอิสลามไม่ยินด้วยกับการที่จะให้การยืมการกู้เงินนั้นเป็นวิถีทางในการแสวงหากำไรหรือทำมาหากินความเดือดร้อนของชาวบ้านของผู้อื่นนั้นย่อมไม่เป็นสินค้าที่จะซื้อขายในตลาดนะครับในทัศนะของอิสลามในหลักการของอิสลามเพราะการที่คนคนหนึ่งอยากจะยืมอยากจะกู้เงินนั้นก็เนื่องจากเดือดร้อนเนื่องจากมีความต้องการศาสนาก็จะไม่ให้ความเดือดร้อนของคนเหล่านี้มาเป็นสินค้า เลือกเปลี่ยนแสวงหาความกำไรหรือผลประโยชน์นะครับให้แก่คนหนึ่งคนใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้การยืมการกู้การให้ยืมเป็นการสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือเป็นการบริจาคทานแต่เพื่อป้องกันสิทธิของเจ้าหนี้คือผู้ให้ยืมเงินนั้นก็ได้กำหนดกติกาพิเศษทั้งหมดนะครับให้การให้ยืมนั้นได้มีหลักการรองรับเพื่อรักษาคือป้องกันสิทธิของเจ้าหนี้และเพื่อให้เจ้าหนี้และส่งเสริมให้เจ้าหนี้นั้นได้มีจิตสำนึกแล้วก็มีความปรารถนาที่จะช่วยคนอื่นเพราะถ้าหากว่าไม่มีกติการองรับสิทธิของเจ้าหนี้เลยนะครับบรรดาเจ้าของทรัพย์สินผู้ที่มีสตังค์และสามารถให้คนอื่นได้ยืมเงินนั้นถ้าไม่มีกติการองรับสิทธิของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ประสงค์หรือไม่กระตือรือร้นนะครับที่จะให้ยืมให้คนอื่นนั้นได้ยืมไอ้ยืมสตังค์จากเขาเนี่ยแล้วก็เลยมีกติกาหนึ่งในกติกาสำคัญคือเรื่องให้มีสินค้ำประกันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าอัลลอฮฺมิสตัมรจิสุลลอฮฺมานะรับว่าอินคุณตุมอัลลอฮฺซัฟรินولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم سمي شيخ عن دنيا وإن كنتم على سفر لتتوتعوا يونغوان دينها فلما أدوان كيف يكوتن لنا كيف يكوتن ในอายะ282คืออายะตุดดัยเกี่ยวกับกติกาการบันทึกการให้มีสักขีพยานในการยืมเงิน หรือในการให้ยืมนั้นเป็นกติกาหรือในสภาพที่ไม่เดินทางหมายถึงว่าอยู่ในมุกิมภาษากฎหมายอิสลามเรียกว่ามุกิมมุกิมแปลว่าไม่เดินทางนะครับเขาก็เอามาใช้กันนะอยู่ในมุกเก็บมุกเก็บมุกเก็บนี่ก็คือชุมชนน่ะคือบ้านที่เราอาศัยหรือพักอาศัยอยู่อย่างถาวรนะแต่ถ้าหากว่าเราออกจากบ้านเราเนี่ยไปเดินทางแล้วก็ไปพักที่ไหนที่หนึ่งโดยไม่เป็นถาวรไม่ได้พักอย่างถาวรนั่นก็ได้กว่าเดินทางนะครับสภาพคนที่เดินทางย่อมไม่สะดวกนะครับเหมือนสภาพขณะอยู่ที่บ้านนะครับยิ่งในยุคอดีตเนี่ยเรื่องต่างๆที่จะสะดวกทำที่มุกิมหรือที่บ้านของตัวเองกับสิ่งที่จะทำขณะเดินทางย่อมลำบากไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้พูดถึงประเด็นการบันทึกการให้มีสถิติพยานเนี่ยถ้าไม่เดินทางมันจะสะดวกถ้าตัวเองเขียนไม่เป็นก็เรียกเอาเรียกเพื่อนบ้านคนนู้นคนนี้ช่วยเขียนมาเขายืมมันอยู่ที่บ้านก็จะให้มีสองคนมาเป็นสักขีพยานในการเรียกคนนู้นคนนี้นี่บางครั้งถ้าเดินทางมันจะลำบากในยุคอดีตนะครับเอาล่ะไม่บอกว่า ถ้าพวกเจ้าอยู่ระหว่างเดินทางแล้วจะจีดูแต่ที่บ้านฟรีแอนมาอุบูบและไม่พบผู้เขียนคนใดผู้ที่จะเขียนสัญญายืมนะสัญญายืมสตางค์เนี่ยไม่พบไม่เจอท่านี้จะว่าอยู่ในสภาพเดินทางตะก่อนนู้นสภาพความเจริญก็ไม่เหมือนปัจจุบันนะครับคนที่เขียนเป็นเนี่ยน้อยมากนะครับพอจะเดินทางแล้วไม่มีผู้เขียนคนใดก็ให้สิ่งค้ำประกันรีฮานุลให้สิ่งค้ำประกันยึดถือไว้มักบูบะมักบูบะแปลว่ายึดถือไว้หรือเก็บไว้ครองไว้สิ่งค้ำประกันนั้น มันจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้ยืมเราไม่สามารถบันทึกมันสามารถบันทึกและมันสามารถให้มีสติปัญญาในการที่ยืมแต่ทีนี้อุลามะห์ได้ขัดแย้งกันว่าตกลงเรื่องกำหนดให้มีสินค้าประกันนั้นสามารถกระทำได้ในทุกกรณีแม้ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางหรือเฉพาะกรณีเดินทางศาสนาอุลามะห์ส่วนมากนะครับบอกว่าสินค้าประกันที่เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องหรือกำหนดให้เป็นสินค้าประกันต่อจำนวนหนี้ทรัพย์สินหนี้สินที่ได้ถูกยืมไปนั้นเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ถึงแม้ว่าเดินทางหรือไม่เดินทางสามารถทำได้ในทุกกรณีแต่เขากำหนดว่าให้ยืมแต่ต้องมีสินค้ำประกันเขาก็ทำได้แม้ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางเอามีทัศนะที่บอกว่าแต่อายะนี้ได้พูดถึงสภาพเดินทางสภาพขณะเดินทางอุลามะส่วนมากได้บอกว่าคือได้ชี้แจงบอกว่าที่อายะนี้ได้กล่าวถึงการให้มีสินค้ำประกันเฉพาะขณะเดินทางนั้นกล่าวถึงกรณีหรือสภาพเดิมที่มีอยู่ขณะนั้นก็หมายถึงว่าถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีสินค้ำประกันอะไรไม่บันทึกก็ไม่ได้ไม่มีคนจะมาเขียนให้ไม่มีสถิติพยานแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานว่าได้ยืมไปอ่ะก็ไม่มีสินค้ำประกันเอามามีเองมีแหวนมีอะไรนะก็เอามายึดไว้เป็นหลักฐานว่าตัวเองยืมจากฉันไปแล้ว1,000หน้าอะไรแบบนี้นะครับแต่กรณีที่ต้องการให้มีสินค้ำประกันนั้นมันไม่ใช่เฉพาะขณะเดินทางเพราะการยืมการยืมเงินนะครับในทุกกรณีย่อมมีปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้เจ้าหนี้นั้นอาจสงสัยหรืออาจไม่สบายใจนะครับในสภาพผู้ยืมจึงต้องการเรียกร้องหรือกำหนดให้มีสินค้ำประกันให้มีสินค้ำประกันเพราะฉะนั้นในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มีตัวบทหลักฐานกล่าวถึงข้ออนุโลมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ซื้อข้าวสาลีแต่ก่อนเขาซื้อข้าวสาลีเป็นกระสอบข้าวสาลีหรืออาหารจะชาวยืมที่มาดีนะโดยที่ท่านนบียังไม่สามารถที่จะชำระค่าอาหารทั้งหมดจึงเป็นหนี้เราอย่าไปซื้อข้าวสาลีสมมตินะสองกระสอบ500อันนี้ไม่มี500สมมติเราให้ไป100400ไอ้400นี่ก็กลายเป็นหนี้นบีก็ติดหนี้กับชาวยิวนะครับเห็นติดหนี้กับชาวยิว นบีก็เลยเพื่อให้ชาวยิวเนี่ยได้สบายใจก็ให้เกราะของท่านเนี่ยเป็นสิ่งค้ำประกันในการบันทึกของเรื่องอัลบุคอรีอะไรกว่าแม้ตะวันดิรุฮูมักดูนะตุนอูบัยอูดีนบีได้เสียชีวิตขณะเกราะของท่านเนี่ยเป็นสินค้ำประกันอยู่ที่ชาวยิวหมายถึงว่านบีติดหนี้กับเขาซึ่งสินค้ำประกันนี้ก็ทำให้เขาสบายใจมีคนเขาอ้างเขาเอาหะดีษบทนี้บอกว่าเนี่ยไหนอ่ะบอยคอตเนี่ยนี่นบีก็ยังค้าขายกับชาวยิวจะต้องบอกว่ามันดูสภาพนะคนพูดเนี่ยคนที่หาเรื่องนี้ก็ให้หาเรื่องนะหาเรื่องมันก็จะได้เรื่องนะคนที่หาเรื่องก็ต้องได้เรื่องแต่คนที่หาสัจธรรมนี่นะคงไม่พูดแบบนี้เอาสภาพยิวสมัยนบีเนี่ยกับสภาพยิวสมัยนี้เนี่ยคนละเรื่องยิวไม่ได้มาข่มเหงยิวไม่ได้มายึดดินแดนของเราไม่ได้มาขับไล่ชาวบ้านไม่ได้เข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราแต่ยิวสมัยท่านนบีอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐอิสลามจ่ายยิซยาให้ท่านนบีมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายอิสลามเนี่ยจะจัดการทันทีนะครับหมายถึงว่าสภาพของอิสลามมีอยู่เหนืออำนาจอิสลามอยู่เหนือเขามุสลิมไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้นแล้วนั่นคือเฉพาะปกติเพราะฉะนั้นเราบอกว่าไอ้บอยคอตนี่มันไม่ใช่ฮุกุมถาวรเรื่องบอยคอตนี่นะไม่ใช่ฮุกุมถาวรไม่ใช่ตลอดชีวิตเนี่ยจะบอยคอตสินค้าของศัตรูอิสลามแต่การบอยคอตนี่เนี่ยต่อเมื่อศัตรูอิสลามนั้นน่ะกำลังข่มเหงมุสลิมของเราแล้วเราไม่สามารถที่จะต่อสู้เขานอกจากใช้วิธีนี้ในการประกาศจุดยืนในการที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้เขาเนี่ยนำประโยชน์นั้นน่ะ มาใช้เป็นเครื่องมือในการข่มเหงพี่น้องมุสลิมของเราอันนั้นเป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำกับชาวยิวได้ทำได้ปฏิบัติหลักการกับศาสนาแล้วก็ทำหลักการที่ถูกต้องแล้วทำธุรกิจกับกาเฟรเนี่ยได้ฉะนั้นบอกว่าถ้าเป็นสินค้าของกาเฟรที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับอิสลามที่ไม่ได้ประกาศความเป็นศัตรูหรือไม่ได้ประกาศตัวเองเป็นผู้ข่มเหงจะที่จะข่มเหงจะทำลายอิสลามนั้นเราก็ทำธุรกิจได้มีกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาได้นะครับแต่สำหรับกรณีที่เขาบอกว่านบีได้ค้าขายกับยูเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นสภาพเดิมที่ไม่มีลักษณะเหมือนปัจจุบันของชาวยูที่ได้ทำกับมุสลิมนะครับก็ถือว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่มีเหตุผลแต่หลักฐานนี้ก็เป็นหลักฐานว่านบีไม่ได้เดินทางอยู่ที่มาดีนะแต่ก็ให้มีสินค้าประกันคือกรอบของท่านเนี่ยได้เป็นสินค้าประกันนะครับในนี้สินที่ทำไว้กับยิวกับชาวยิวคนหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะเดินทางถ้าเป็นมูเกมมาอยู่ในมูเกมนี้ไม่ได้เดินทางได้สามารถกระทำได้ซึ่งเหล่านี้นะครับที่เป็นทางออกจะได้ให้การให้ยืมนั้นนี่คือเรื่องการให้ยืมนั้นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับในสถาบันต่างๆหรือองค์กรต่างๆที่กำลังรณรงค์ช่วยเหลือสังคมให้ปลดดอกเบี้ยให้ห่างออกจากดอกเบี้ยโดยให้มีระบบการยืมการให้ยืมตามหลักศาสนาโดยปราศจากดอกเบี้ยอันที่จะต้องมีกติกาหรือหลักการรองรับระบบการให้ยืมโดยปราศจากดอกเบี้ยนั้นให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลไม่ให้สูญเปล่าด้วยการปฏิบัติหรือการทำตัวของคนที่ไร้มารยาทหรือไร้ความรับผิดชอบคนมายืมตัวเองขโมยในสันดานของตัวเองเนี่ยเป็นนักเบี้ยวยืมแล้วไม่คืนก็คนที่จะให้ยืมแล้วก็เลิกช่วยละอู้ไม่ไหวแล้วใครมายืมก็ไม่ใช้ฉันก็ไม่ช่วยนั่นเราก็ต้องใช้กติกาของหลักการศาสนาตรงนี้ที่จะให้การให้ยืมเนี่ยได้มีประสิทธิภาพคนที่ให้ยืมเนี่ยก็มั่นใจว่าทรัพย์สินของเขาในช่วยเหลือคนอื่นเขาก็จะได้ประโยชน์และได้ผลบุญนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องของเขาเรื่องนี้นะครับเป็นทางออกที่ดีแต่ขณะนี้มันยังไม่มีกติกามันยังไม่มีกติกาหรือระเบียบที่ชัดเจนนะครับที่ทำให้เรื่องนี้มีความชัดเจนหรือมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นมัสยิดแม้ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์แม้ว่าจะเป็นกลุ่มสหกรณ์หรือแม้ว่าจะเป็นรายบุคคลที่ให้ยืมจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องสินค้ำประกันสินค้ำประกันนี่นะครับถ้าเป็นทรัพย์สินถ้าเป็นสินค้าถ้าเป็นวัตถุเขาเรียกว่ารักหนึ่งหรือรีแท้หนึ่งเรียกว่ารีแท้หนึ่งเอาเขายืมห้าพันห้าพันยืมได้จะต้องมีสินค้ำประกันเช่นอะไรตัวเองมีเครื่องอะไรที่บ้านมีอะไรจะมาทำประกันมีรถยนต์เป็นสินค้ำประกันทีนี้ไอเราเนี่ยเวลาให้คนอื่นยืมอยู่นะ เราเนี่ยเกรงใจว่าจะเรียกสินค้ำประกันได้ไงก็เหมือนการบันทึกอะเกรงใจว่าจะบันทึกได้ไงแค่5,000แค่หมื่นนึงจะไปบันทึกทำไมต้องมีสักขีพยานต้องมีเซ็นต้องมีนั่นทำไมต้องขนาดนั้นนะครับการที่เราเกรงใจเนี่ยโดยที่ไม่เข้าระบอบของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องยืมให้ถูกต้องตามกติกาตามสิ่งรองรับเนี่ยทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีระเบียบไม่มีกติกาแล้วก็ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของลูกหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละรายเนี่ยทำให้คนไม่ยอมคือไม่ยอมให้ระบบการให้ยืมโดยประเสริฐโดยเบี้ยได้ปรากฏในสังคมสังคมก็เลยไปหาไปแสวงหาทรัพย์สินหรือสตางค์ด้วยการยืมโดยระบบดอกเบี้ยไม่มีใครให้ยืมไปหาคนนู้นคนรวยคนนู้นก็ไม่ให้ก็ไม่ให้ทำไมอ่ะก็พวกคนที่เบี้ยอ่อนล่ะเขาก็เลยไม่ยอมให้แต่ถ้าหากว่ามีกติกาใครให้ยืมเนี่ยแน่นอนเขาต้องได้มันมีกติกาเอ๊ะทำไมพอไปธนาคารแล้วธนาคารเอาเอกสารนั่นรู้กี่สิบหน้าให้เซ็นเราเซ็นยินดีเซ็นหมดมีอะไรให้เซ็นอีกไหมเช่นไอ้เรื่องไปยืมกับพี่น้องอ่ะขอจดเงินแม่แค่50,000นึงก็จะต้องจดแบบนี้เป็นต้นแต่พอเราด้วยกันน่ะมันก็ดูแหละการศาสนามันเป็นเรื่องด้อยหรือเรื่องไม่มี เรื่องที่ไม่มีเหตุผลนะครับแต่ที่กำลังบอกว่าการเรียกร้องสิทธิตามหลักการศาสนาน่ะนั่นน่ะคือสิ่งที่จะรองรับให้การให้ยืมเรื่องให้ยืมในศาสนาอิสลามได้มีประสิทธิภาพในสังคมมันจะได้ขจัดเรื่องดอกเบี้ยออกไปนะแต่ถ้าว่าเราอ่อนแอในการรักษาซึ่งหลักการอิสลามตรงนี้นี่ก็อย่าไปว่าสังคมว่าเอ๊ะสังคมทำไมเขาไม่ทำไมเขาเอาดอกเบี้ยก็เพราะเราไม่เอาหลักการเพราะเราไม่เอาหลักการศาสนาแม้หลักการศาสนาระบบมันก็ไม่ยั่งยืนก็ต้องไปหาไอ้สิ่งที่ยั่งยืนถึงแม้ว่ามันผิดหลักการศาสนานะครับถ้าเป็นวัตถุในกวรีฮันในกวรีฮันมีอะไรคุณจะยืม3,000ขอนาฬิกานี่เป็นสินค้ำประกันได้ไหมอย่างว่าเนี่ยก็ระหว่างกันเราก็เกรงใจทิ้งนะแต่เวลาเขาไปจำนำกันก็ไม่เกรงใจนะจำนำมาโอ้ยที่ดินของแขกเนี่ยหลุดไม่รู้กี่รายกี่แปลงเพราะอะไรฮะยึดเอาไปหมดไม่เกรงใจนะเพราะรู้ว่ามันเป็นระบบไงแต่นี่ระบบอิสลามนี่เขาบอกว่ามีสิทธินะเรียกร้องสิ่งค้ำประกันแต่เราเนี่ยที่ไม่ยอมอาจจะหากว่าไม่ได้เป็นวัตถุสิ่งที่จะค้ำประกันเนี่ยไม่ใช่เป็นวัตถุเป็นอะไรอ่ะเป็นบารมีเป็นอำนาจเป็นความสามารถของคนหนึ่งคนใดเช่นยืมแล้วตัวเองไม่ใช้อ่ะถ้าผมไม่ใช้หรือมีคนรับรองผู้รับรองเนี่ยที่ก็ได้กว่าดอนนั้นบางครั้งเนี่ยในหนังสือตำราที่เหลืออิสลามเนี่ยเขาก็จะปนระหว่างสองอย่างดอมานกับบริหารซึ่งมันมีความหมายคล้ายๆกันดอมานกับบริหารดอมานแปลว่ารับรองบริหารคำประกันมันก็คล้ายๆกันนะแต่ที่จริงเนี่ยดอมานเนี่ยมักจะใช้กับบุคคลที่จะรับรองนี่บุคคลที่จะรับรองนี่เนี่ยนะมีสภาพหรือมีสถานะเหมือนทรัพย์สินยังไงอ่ะเขาไม่มีไม่เขาจะยืมต้องมีสินค้ำประกันเอานี่เพชรชิ้นหนึ่งทองชิ้นหนึ่งค้ำประกันไว้ถ้าไม่ใช้ตามเวลาที่กำหนดนี่นะก็เอาสิ่งเหล่านี้เอามาใช้แต่ตามหลักศาสนาเนี่ยใช้เท่ากับนี้อย่างเดียวนะก็เอาไปขายสมมติว่ายืมมา5,000นี่ไปขาย7,000แล้วก็เอามา5,000ได้คืน2,000มายึดหมดนะผู้รับรองก็มีสถานะหรือมีสภาพเหมือนทรัพย์สินเลยคนนี้เบี้ยลูกนี้เบี้ย ใครเป็นผู้รับรองใครที่เป็นประมาณกลุ่มต่างๆก็มีเนี่ยผู้รับรองคนนู้นคนนี้พอลูกนี้เนี่ยเบี้ยก็ไปหาผู้รับรองอยู่ไหนอ่ะลูกนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ตอนนั้นตัวเองรับรองต้องจัดการนะตอนโอ้ผมไม่รู้ไอ้หมอนี่ไม่รู้จะทำยังไงว่ามันมาแล้วมันก็ไม่ได้ ตามหลักไม่ใช่เรื่องหลักกฎหมายอะนะกฎหมายมนุษย์เนี่ยกฎหมายสากลนี่นะผู้รับรองนี่นะถ้าถึงเวลาต้องเซ็นนะต้องเขียนนะผมว่าจะได้เข้าระบุบรรจุให้มันเป็นกติกาเป็นระบบเป็นกติกาที่ต้องยอมรับผู้รับรองเนี่ยถึงเวลาลูกหนี้ไม่ใช้นี่นะผู้รับรองใช้แทนทำไมอ่ะจะได้ผู้รับรองไม่รับรองง่ายเหลือเกินเอาขอรับรองเถอะรับรองเซ็นผู้ตัวเองรู้ว่าไม่ได้รับรองแค่ให้มีชื่อเซ็นอย่างเดียวนี่นะไม่ใช่ตามหลักศาสนาเนี่ยผู้รับรองรับรองนี่นี่หมายถึงว่าลูกนี่ไม่ใช่ตัวผู้รับรองต้องใช้แทนเอ๊ะทำไมอ่ะตั้งแต่แรกถ้าตัวเองไม่รับรองเขาอ่ะถ้าตัวเองไม่รับรองเขาอะนะแล้วไปรับรองเขาทำไมถ้าตัวเองไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยซื่อสัตย์ที่จะใช้นี่แล้วไปรับรองเขาทำไมนะครับกติกาของสังคมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามสิทธิแบบเนี้ยอ๋อต่อไปนี้นะไอ้พวกนักเบี้ยวนี่นะเวลาไปหาคนรับรองงูฉันไม่รับรองคุณแล้วพอถ้าคุณเบี้ยวแล้วฉันรู้ว่าตัวเองเนี่ยนักเบี้ยวเป็นคนชอบเบี้ยวแล้วตัวเองเบี้ยวฉันจะไปใช้แทนคุณจะไม่เอาหรอกแต่นั่นใครอ่ะไอ้ลูกนี่เนี่ยที่แบบนี้นะประเภทนี้นะก็ต้องปรับอะไรปรับนิสัยปรับสันดานของตัวเองด้วยทำไมอยากไปหาคนให้รับรองคนให้ยืมก็ไม่มีใครให้ยืมคนรู้รับรองใครรับรองสุดท้ายเราก็ต้องปรับตัวเองนะถ้าเราเข้าหลักการเข้ากติกาของศาสนาแต่การที่เราได้เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาหลักการเนี่ยมารองรับกิจกรรมของเราเนี่ยนะทำให้คนที่มีนิสัยที่ไม่ดีนี่นะก็รักษานิสัยของเขาแบบนั้นให้อยู่แบบนั้นเพราะอะไรเพราะสังคมไม่ประนามหรือไม่ต่อต้านนะความผิดทางนิสัยหรือทางพฤติกรรมของเขาก็ให้มีสิ่งค้ำประกันแม้ว่าจะเป็นวัตถุแม้ว่าจะเป็นสินสตังที่มีมูลค่าหรือแม้ว่าจะเป็นการรับรองของผู้คนถึงแม้ว่าศาสนาได้กำหนดให้มีกติกาให้มีการหรือหลักเกณฑ์ได้จัดระเบียบการให้ยืมหรือการยืมให้มีประสิทธิภาพเช่นที่ระบุขั้นต้นเนี่ยแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้แก่นิสัยผู้มีใจบุญหรือผู้ที่แสวงผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำตามสิ่งที่นิสัยตัวเองเนี่ยต้องการบางคนเนี่ยนะโดยนิสัยเนี่ยไม่ชอบบันทึกนี่โดยนิสัยนะเจ้านี่เองอ่ะไม่ชอบบันทึกนี่ลูกนี่เนี่ยก็ขอให้บันทึกไม่ชอบทำไมอ่ะรู้สึกว่าเป็นการช่วยเหลือก็ไม่สมควรที่จะยึดหลักฐานมาเป็นการข่มขู่เขาเนี่ยก็ด้วยรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชายก็ไม่ชอบบันทึกได้ก็ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ศาสนาก็เปิดโอกาสให้พวกนี้ได้ทำคือถ้าหลักการศาสนาไม่ฟังตรงไว้แล้วต้องมีการบันทึกต้องมีสถิติพยานต้องมีสิ่งค้ำประกันแสดงว่าคนนี้ไม่ทำมันผิดหลักการแต่ว่าคนที่ไม่ทำเนี่ยบกพร่องใช้ไม่ได้นะแต่ก็บางครั้งบางคราวเนี่ยบางคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้แสวงผลประโยชน์และไม่เสียหายและตั้งใจช่วยคนอื่นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะบันทึกเพราะไว้ใจพี่น้องเขาอย่างดีอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าซาอินอัลีนะบ่าวุกุมบ่าวบอกแต่ถ้าบางคนในพวกเจ้าถ้าบางคนในหมู่พวกเจ้าไว้ใจอีกบางคนคือถ้าเจ้านี่เนี่ยไว้ใจลูกนี่ลูกนี่ก็ไว้ใจเจ้านี่ว่างั้นเถอะถ้าไว้ใจกันไปมีอะไรกันพี่น้องกันฟัลยูอัดดิลละซีตุมินาอามานะตะฮูอัลลอฮ์ก็เตือนสำหรับการไว้ใจซึ่งกันและกันนี่นะก็เป็นข้ออนุโลมที่จะไม่บังคับให้บันทึกหรือให้กำหนดให้มีสักขีพยานในการยืมเงินแต่อัลลอฮ์ก็ยังเตือนเก ถึงแม้ว่าอนุญาตนะว่าถ้าไว้ใจกันก็ไม่ต้องบันทึกไม่ต้องมีสักขีพยานไม่ต้องมีสิ่งค้ำประกันทั้งนี้จะเตือนใครอ่ะถ้าไว้ใจกันแล้วนะจะเตือนใครอ่ะที่น่าเตือนมากกว่าก็คือลูกหนี้พอเจ้าหนี้อย่างนี้เนี่ยบุญละให้ยืมแล้วก็ไม่บันทึกไม่มีสิ่งค้ำประกันไม่มีพยานให้ยืมแสดงว่าเขาสุดๆแล้วอ่ะทำบุญอย่างสุดความสามารถนะแต่ที่น่าเตือนก็คือลูกหนี้ฟันยูอัดดีถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าไว้ใจกันแล้วฟันยูอัดดินละดิตุมีนาอามานะตะหูผู้ใดรับความไว้ใจคือลูกหนี้เนี่ยพอเจ้าหนี้เนี่ยไว้ใจเขาแล้วนะว่าไม่ต้องดับทึกนะตัวเองจะใช้นะก็ต้องคืนสิ่งที่ถูกไว้ใจคือหนี้สินน่ะคืออามานะที่เอาไปเนี่ยของเขาเชื่อลูกหนี้เนี่ยถ้าหากว่าได้รับความไว้วางใจแล้วจากเจ้าหนี้บอกว่าก็อย่าเบี้ยวนะฉาเขาไว้ใจนะก็จงคืนเขาว่าอามานะหรือสิ่งที่เรายืมไปเลยนะก็อย่าเบี้ยวเอาไว้ก็เตือนถือว่าเป็นอามานะฟัลยูอัลบิลลาดีตุมีนาอามานะตะหูอุตุมีนาถูกไว้วางใจถูกไว้ใจอุตุมีนานี่มาจากอามานะนะหมายถึงว่าไว้ใจในอามานะที่มอบหมายไว้คือหนี้สินเอามาร่างความเข้าใจใหม่ในเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินให้ตังค์ไปยืมไปอันนี้ที่ให้ไปนี่มันเป็นอามานะหมายถึงว่าต้องคืนที่เราเรียกเกี่ยวกับนี่เราต้องรักษาอามานะเรามาร่างความเข้าใจใหม่ว่าคนที่ยืมตังเนี่ยเป็นคนที่ได้รับอามานะมาหรือว่าเขาต้องคืนอามานะกลับไปเนี่ยถ้าเราอบรมผู้คนอบรมพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยได้ตระหนักให้เข้าใจแบบนี้เข้าใจเรื่องนี้แบบนี้โดยเฉพาะเยาวชนโดยเฉพาะเด็กๆโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจในสังคมเนี่ยให้มีความตระหนักมีความเข้าใจแบบนี้มันก็จะทำให้ความรับผิดชอบของผู้คนในสังคมเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนักธุรกิจในตลาดนะเขาซื้อสินค้ากันเขาจ่ายชำระด้วยเช็คนะเขียนเช็คและเช็คของนักธุรกิจของในห้างของเจ้าของธุรกิจสินค้าต่างๆนะเช็คเนี่ยก็มีใช้อะไรอ่ะมีเช็คเด้งแต่ไม่มีเช็คที่บอกนั่นแหละมีเช็คเด้งนะเขียนเช็คชำระค่าธุรกิจแต่สินค้านู้นพอไปเบิกนะไม่มีแต่อีกคนหนึ่งเช็คของคนนี้นะเช็คเนี่ยบอกว่าเพชรแปลว่าอะไรอ่ะพกมีค่าไม่เคยเบี้ยวไปเบิกเมื่อไรตอนไหนเนี่ยต้องมีการที่รักษาความรับผิดชอบแล้วก็ชื่อเสียงของตัวเองในตลาดด้วยการรักษาอามานะตรงนี้อันนี้เนี่ยที่เราต้องให้มุสลิมได้มีเอกลักษณ์ทำไมอ่ะเพราะนี่คือหลักฐานของเราล้วนๆผู้ชายไม่ได้นะครับเข้าตลาดแล้วทำธุรกิจแล้วก็เป็นนักเบี้ยวเนี่ยเช็คของตัวเองเนี่ยเป็นแบบว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ถ้าคนแบบนี้ไม่เคยรักษาความรับผิดชอบไม่เคยรักษาอามานะของตัวเองเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เราเข้าตลาดเราจะทำธุรกิจเราจะทำมาหากินเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราการทำมาหากินของเราได้มีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์มีความชนะมัดมีความจำเริญมีการเติบโตด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือการรักษาอามานะรักษาอามานะและการรักษาอามานะเนี่ยที่เราบอกว่า มุสลิมทำอะไรในสังคมเนี่ยมันมีอยู่สองนัยยะในการกระทำของเขาหนึ่งทำหน้าที่เช่นท่านทำธุรกิจท่านทำหน้าที่ทำมาหากินต้องมีรายได้จะได้เลี้ยงดูครอบครัวของท่าน แต่อีกในยะหนึ่งของการกระทำของท่านนี่นะท่านได้ทำธุรกิจได้ทำมาหากินตามหลักการตามกติกาของอิสลามท่านกำลังเผยแผ่หลักการอิสลามกำลังเชิญชวนให้คนชื่นชมในหลักการอิสลามก็เป็นดาวะในยะอีกในยะหนึ่งท่านเป็นราชการท่านทำเป็นพนักงานที่บริษัทเป็นอะไรก็ตามในสถาบันอะไรก็ตามท่านทำหน้าที่จะไม่ทำงานจะได้มีรายได้ใช่ไหมอันนั้นหน้าที่หนึ่งในยะหนึ่งแต่อีกหน้าที่หนึ่งท่านทำให้ดีที่สุดทำให้สวยที่สุดสุดยอดของมุสลิมเนี่ยเพื่อให้การกระทำของที่ทำทันทีแล้วที่จะทำอยู่แล้วนี่นะทำจะได้คนอื่นได้รู้ว่าที่ดีที่สมบูรณ์ที่ขาวสะอาดนี่ก็เป็นมุสลิมอามานะนี่ที่เราต้องรักษาเนี่ยกุรอานได้สอนไว้คือเป็นมารยาทในเนื้อหาของมารยาทของจริยธรรมของมุสลิมในเรื่องอะไรเรื่องนิดน้อยเรื่องยืมเงินยืมไปร้อยหนึ่งอามานะนี่ต้องคืนนะยืมไปห้าสิบต้องคืนนะเขาบอกว่ามีอาลิมท่านหนึ่งอยู่ที่เมืองฮัมมัดานฮัมมัดานปัจจุบันนี้อยู่แถวอิรักอาลิมคนนี้เป็นซุนนะห์ดังมากที่ต้องสิ้นแล้วแต่ชีวิตของเขาใช้ชีวิตในประมาณศตวรรษที่สี่หรือที่ห้าหรือว่าศตวรรษเขาไปเมืองบักแดดมีตลาดหนังสือขายหนังสือก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งหายากมากเขาก็ประกาศขายหนังสือหนังสือนี่60 ดีนาร์60 ดีนาร์กับแพงกว่าสองขวดนะแต่ก่อนนั้นไม่มีโรงพิมพ์นั่นแหละหนังสือก็ต้องลอกเองก็ต้องก่อนนั้นมีคนที่หาทิ้งเดี๋ยวนี้เอาหนังสือมาลอกแล้วก็มาขายต่อนะครับ60 ดีนาร์ก็แพงเหมือนกันซื้อ60 ดีนาร์มาซื้อมีตังค์ไหมยังไม่มีตังค์แต่จะใช้อาทิตย์หน้าพฤหัสวันพฤหัสสมบูรณ์อาทิตย์หน้าเรามาใช้ให้อีก7 วันนั่นแหละเพื่อมาดามอยู่หลายวันก็ไปกลับไปฮามาดามเอาหนังสือกลับแล้วก็รับปากกับเจ้าของหนังสือนี่เลยว่าจะใช้อีกสัปดาห์60 ดีนะกลับบ้านเราไปหาตังค์ไม่มีตังค์อ่ะยืมใครจะยืมมาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งหายากอ่ะ60 ดีนาร์มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะใครจะรู้เลยว่าดีนาร์เรียนซื้อแค่2 ตัวได้ตะก่อนนู้นนะพี่ให้ชาวบ้านดีนาร์ไปซื้อแค่2-3 ตัวแสดงว่ามูลค่าของดีนาร์เนี่ยสูง60 ดีนาร์ยืมก็ไม่ได้ขายบ้านเอาขายบ้านใครซื้อบ้านซื้อเขาบอกว่าซื้อได้เท่าไหร่เขาบอกว่ามีคนจะซื้อ60 ดีนาร์เองนี่มูลค่าของบ้านนี่นะหลายร้อยดีนาร์ทำยังไงคือถ้าไม่ขายบ้านเนี่ยนะไม่มีตังค์จะไปใช้เขาทำยังไงขายเถอะขายบ้าน60 ดีนาร์แล้วรีบนะครับพี่มหาราเนี่ยเดินทางไปเมืองบางแดนจะได้ชำระค่าหนังสือการรักษาอามานะเนี่ยคนเนี้ยในประวัติศาสตร์ในหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือจำไม่ได้ท่านมัชชิอัลวะฟายาดกับตบกอตุลฮานาบิลาเขาบอกว่าในประวัติของเขาอะนะอุลามะเขาได้ระบุบอกว่าลัมตุอฮะดอันฮุซัลละตุนกัตไม่เคยปรากฏในประวัติของคนเนี้ยไม่เคยปรากฏว่าเขาทำผิดประการหนึ่งประการใดประวัติสะอาดของคนแบบนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ารักษาอามานะแบบนี้รักษาความรับผิดชอบของตัวเองแบบนี้สภาพนี้แหละที่เราต้องการให้มุสลิมเนี่ยได้ประกาศสัจธรรมของเราด้วยกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมธรรมดาที่เราทำนี่แค่รักษาอามานะรักษาความรับผิดชอบของมุสลิมที่แท้จริงตามมารยาทของอิสลามเนี่ยมันก็จะเป็นการเผยแผ่อิสลามอย่างแท้จริงفَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَيَرْكَعَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ لَتَخَوْتُمْ طُلُوَ كَرِيمُ اللَّهُ هُوَ الْحَرَّجَاءُ ของเขาถึงนี่ข้อแตกต่าง เฮ้ยอย่าเอามาพูดเลยเรื่องมุสลิมเรื่องแค่นี้ไปดูสิคนจีนพวกใบเนี่ยอามานะเขาเนี่ยสะอาดไม่เคยเบี้ยวไม่เคยข้อตกใช่มันเรื่องจริงนะกาเฟรที่แบบว่าอามานะเฉาเฉาเนี่ยมีมีจริงถึงมุสลิมบางคนเนี่ยนะเผลอตัวเนี่ยไปพูดว่าเอ้ยทำธุรกิจกับกาเฟรดีกว่าทำด้วยกันดีกว่าทำนี่จะมุสลิมเนี่ยเก่งทำไมเขามุสลิมไม่มีอามานะกาเฟรไม่มีอามานะคือเขาอาจจะประสบมีประสบการณ์ที่น่าสงสารบางประการที่ไปเจอกับมุสลิมมาแล้วทำให้แบบว่าเจอแบบนี้เฮ้ยไปเอาอะไรเอามุสลิมทำกับกาเฟรดีกว่าสบายใจมันก็เป็นเรื่องจริงจะข้อแตกต่างนะที่เราต้องเข้าใจนะต้องแยกแยะให้ดีกาเฟรเขามีอามานะทำไมล่ะจริยธรรมของกาเฟรนี่นะมันไม่ได้เป็นจริยธรรมที่เกิดจากความเยงเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เกิดจากการที่เขาแสวงบุญจากพระผู้เป็นเจ้าแสวงทางรอดในวันปรนุก ไม่ใช่จริยธรรมของคนกาเฟรนี่มันเกิดจากวินัยของตัวเองที่เชื่อ ที่เชื่อในประโยชน์ของจริยธรรมถ้าความรับผิดชอบของตัวเองเนี่ยดีอามานะดีนะนั่นทุกคนก็ต้องมาทำธุรกิจขายแบบสะอาดแบบชื่อตรงตรงไปตรงมาอย่างนั้นทุกคนก็ต้องมาซื้อมากขึ้นซึ่งมันมีผลประโยชน์ทางโลกดุนยาที่แฝงอยู่ในมารยาทของตัวเองแต่ของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ของมุสลิมเนี่ยรักษาอามานะในพระกลัวอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ได้บอกว่าให้เขายอมเป็นอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าของเขาเถิดให้เขายำเกรงนี่หมายถึงว่าให้มีอามานะนะและตะกวาอัลลอฮ์แสดงว่าคนที่ไม่มีอามานะและไม่คนที่มีอามานะและไม่ตะกวาต่ออัลลอฮ์ล่ะนั่นนะคือมุมมองของคนที่ไม่อยู่มุสลิมนะมองว่าอามานะนี่นะคือเรื่องเดียวอะใช้นี่ตรงเวลาอย่าเบี้ยวสิ่งที่ของคนอื่นและอามานะอย่างอื่นอามานะที่อัลลอฮ์ฝากไว้สมองหัวใจสุขภาพนี่จะอามานะรักษาไว้ไหมก็ไม่ได้รักษาเราบอกว่ากาเฟรมีอามานะว่ามีอามานะที่ไหนที่เรามองนะคืออามานะที่เราต้องการแต่อามานะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ต้องการเนี่ยมันกว้างกว่านั้นรู้ว่าอามานะที่อัลลอฮ์ให้มาคืออะไรอัลลอฮ์มอบหมายสัจธรรมแต่เราไม่รักษาสัจธรรมฉะนั้นมีมุสลิมโอ้โหมุสลิมคนนี้เนี่ยรักษาอามานะใช้ได้การทำธุรกิจนี่ใช้ได้แต่เขามีนิดนึงปัญหาเขานิดเดียวทำไมไม่เคยละหมาดแค่นี้แหละแค่นี้ก็เพียงแล้วไม่รักษาอามานะกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกำหนดให้ละหมาดกำหนดให้ทำหน้าที่ก็ไม่รักษานี่เนี่ยก็อัลลอฮ์ขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะซื่อตรงกับมนุษย์แต่นะจะเรียกว่ารักษาอามานะได้ยังไงเรามองถึงเรื่องอามานะเรื่องทำหน้าที่ในแง่ของหลักการอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเดียวที่เราต้องการสัมผัสและเห็นความดีงามของมันไม่ใช่มันต้องมองถึงหลักการศาสนาต้องการให้เรารักษาหลักการนี่นะด้วยขอบเขตแค่ไหนด้วยขอบเขตแค่ไหนฉะนั้นบางคนมองว่าผมนี่นะไม่เคยทำร้ายคนอื่นไม่เคยว่าคนอื่นนินทาคนอื่นไม่เคยทำอะไรเลยนี่ก็ทำเลยตัวเองทำไมรับสินบนเอาคนให้มาผมนี่ไม่เคยไปละเมิดไม่เคยไปลักไม่เคยไปขโมยเขาเอาให้มารับสินบนเอาคนให้มาที่ความเข้าใจอ่ะความเข้าใจของคนอ่ะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามที่มันเป็นสำหรับอิสลามนะครับจริยธรรมนี่มันมีบรรทัดฐานเดียวจริยธรรมอิสลามบรรทัดฐานเดียวคือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมยกย่องเรียกร้องแต่ถ้าหากว่าปะปนไปด้วยสิ่งที่ศาสนาห้ามถึงแม้ว่าสิ่งที่ศาสนาห้ามเนี่ยสังคมทั้งหมดเนี่ยยอมรับยกย่องอะ ่นบางคนเนี่ยก็จะมาถามแบบได้รับหน้าที่ทำกิจกรรมอะไรสักอย่างอันนี้กิจกรรมเนี่ยจะปะปนไปด้วยสิ่งหรอกสิ่งหรอกเช่นชมรมรับหน้าที่จากมหาลัยทำเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าให้มีเรื่องนี้มาเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ตามหลักศาสนาที่ทำไม่ได้เรารับอำนาจมาแล้วเราจะไม่ทำได้ไงการที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอำนาจนั่นแหละแสดงว่าเราแบ่งแยกความเข้าใจต่อหลักศาสนาเนี่ยมันเป็นหลายมาตรฐานไอ้รักษาอามานะนี่ก็ต้องดูหลักการศาสนาก่อนเพราะมันชี้เสียงมันจะมีคนพูดแบบชี้เสียงคนไปเลือกเขานะไม่ได้เขาให้มาแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาอามานะเขาไม่รู้เนี่ยไอ้ที่คนมาให้เนี่ยเขาให้เพื่ออะไรแล้วคนที่ให้เนี่ยสมควรไหมสมควรมาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มันเป็นอายะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะพูดเหมือนกันต่อไปนี้อัลเลาะห์ไม่บอกว่าละตักตุมุชชะฮาดะมันเกี่ยวกับเรื่องอามานะห์ละตักตุมุชชะฮาดะพวกเจ้าจงอย่าปกปิดพยานหลักฐาน อันนี้ก็ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับสักขีพยานหรือหลักฐานที่บันทึกไว้ไอ้คนที่บันทึกคนที่เป็นสักขีพยานอย่าปกปิดนะพอมีปัญหาระหว่างลูกนี่เจ้านี่เอ็งยืมไม่ได้ยืมมีหลักฐานว่ามีสองคนเป็นพยานนะคนพยานรู้แล้วว่าคนนี้ยืมกับคนนี้นะเจ้าไม่ได้เอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่น่าจะตุ้มชะฮาดะพวกเจ้าจงอย่าปกปิดพยานหลักฐานแล้วใครปกปิดล่ะแล้วผู้ใดปกปิดมันไว้ว่ามันเนี่ยตุ้มฮะใครที่ปกปิดพยานหลักฐานแต่เอ็งนั่งที่มุมกลบแน่นอนหัวใจของเขาก็มีบาปแอบถึงมีบาปถือว่าฝ่าฝืนหลักการพยานหลักฐานเกี่ยวกับหนี้สินนะยืมไป5บาทแล้วมีพยานยืนยันนะว่ายืมไป5บาทพอเรียกร้องให้มาให้ปากให้คำว่าเนี่ยยืมหรือไม่ยืมบอกว่าไม่ยืมก็ปกปิดความจริงใช่ไหมอันเนี้ยแค่ปกปิดความจริงที่เขายืม5บาทนี่อัลเลาะห์บอกว่าซิมุนกัลบุหัวใจนี่มีบาปอัลเลาะห์5บาทนะปกปิด5บาทนะถือว่ามีบาปเมื่อคนที่ปกปิดศาสนาของศาสนาล่ะเนี่ยซุนนะห์นบีไม่ฮึไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยหลักการศาสนาอนุญาตมั้ยก็ไม่เห็นมีอะไรทำได้ทั้งนั้นที่ตัวเองรู้ว่าทำไม่ได้ คนที่บกปิดหลักฐานของศาสนาศาสนาธรรมของศาสนาล่ะจะเป็นยังไงถ้าถูกเรียกร้องให้เป็นสักขีพยานว่านี่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าต้องประกาศนี่ใช่หรือไม่ใช่แล้วไม่ได้พูดตัวเองรู้ในใจนะว่าไม่ใช่แต่ไปบอกกับประชาชนว่าใช่ตัวเองรู้ว่าไม่ถูกต้องแต่ไปบอกกับประชาชนว่ามันถูกต้องตัวเองรู้ว่าการศาสนาไม่อนุญาตแต่ไปบอกกับประชาชนว่าศาสนาอนุญาตและแบบนี้ล่ะบาปในหัวใจนี่จะมีขนาดไหนบางครั้งนะการเป็นสักขีพยานคือการประกาศความจริงพูดความจริงนั่นเป็นหน้าที่เป็นอามานะห์ที่มุสลิมทุกคนต้องทำถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกเรียกร้องให้พูดก็ตามเมื่อความจริงสัจธรรมจะถูกปกปิดโดยไม่มีใครสามารถประกาศหรือชี้แจงความจริงนั้นมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องออกมาพูดออกมาพูดเรานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วจะเห็นเพื่อนบ้านสองคนเนี่ยทะเลาะกันเมียเพื่อนบ้านคนนี้กับเมียเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยออกมาทะเลาะกันบ้านนี้ก็ออกมาด่าบ้านนี้ก่อนบ้านนี้ก็เลยโต้มา แต่ที่หลังสามีก็มาสามีสองบ้านนี่ก็มาเมียก็ฟ้องเมียก็ฟ้องสามีเมียก็บอกว่านี่มันมาว่าฉันก่อนสามีก็บอกว่านี่นี่มันมาด่าฉันก่อนสามีก็ต้องเอาเมียไว้ก่อนนะต้องเข้าข้างภรรยาไว้ก่อนก็ไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านกูก็อยู่หน้าบ้านนี่ก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันแล้วเราเห็นนะแล้วเราเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นใครผิดใครถูกเราก็เดี๋ยวต้องไปชี้แจงต้องไปบอกก็ว่าใครผิดเดี๋ยวก็บอกว่าอย่าไปยุ่งมันอย่าไปยุ่งมันมันเราอย่าไปเกี่ยวถ้าทะเลาะกันเราอย่าไปเกี่ยวถ้าหากว่าเราไม่พูดนะก็ความจริงจะไม่ปรากฏจะไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกทะเลาะกันเลยอันเกียร์มัดมาสองคนเนี่ยถ้าจะระบุในวาสียัดด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยมันมาด่าซะก่อนแล้วสอนลูกด้วยสอนลูกแล้วมีใครจะรู้แต่ถ้าหากว่ามีผลอยู่ตั้งแต่แรกเลยคนนี้ออกมาด่าก่อนนี่มันจบไหมสังคมของเรานี่แบบนี้นะครับสมาชิกชัยตอนได้เพียบรู้ความจริงรู้จะทำมันอยู่ตรงไหนนี่นะไม่ไม่พูดเงียบไม่กล้าแสดงไม่กล้าบอกไม่กล้าออกมาประกาศจะทำไม่กล้าให้ปากให้คำในสิ่งที่มันถูกต้องที่เป็นความจริงแต่บางครั้งเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวไม่ได้มันเข้าก็เข้าไปเกี่ยวไม่ได้เนี่ยประโยคเนี่ยวาลาตักตุมุชฮาดะพวกเจ้าจงอย่าปกปิดพยานหลักฐานกลุ่มอิควานเนี่ยเขาออกไปใช้ตอนมีเลือกตั้งนะตอนนี้เลือกตั้งแล้วพรรคของอิควานเนี่ยก็เข้าไปจะเข้ารัฐสภาแล้วก็มีพรรคของพวกซิกโกล่าก็กลุ่มอิควานก็จะเอาอายะห์นี้มาใช้อย่าปกปิดพยานหลักฐานเราต้องออกไปเลือกถ้าไม่ออกไปเลือกคนดีเนี่ยก็เหมือนกับปกปิดความจริงแบบนี้นะบางครั้งบางคราวนี่มันก็ใช่เราจะหากว่าไม่ออกไปเลือกคนดีก็จะเลือกคนชั่วนะแต่ถ้าหากว่ามีแต่ชั่วมีแต่คนชั่วอย่างเดียวคนไม่มีประโยชน์เหมือนเนี่ยเลือกเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยคนก็ถามตกลงเอาไปเลือกยังไงเลือกเอาหรือไม่เอาถ้าเลือกเอาก็แสดงว่ายอมรับ ในรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญอันที่จะเป็นกฎหมายแน่ของชีวิตของท่านซึ่งมันผิดหลักการหลายประการเอาอย่างนั้นเอาไปบอกว่าไม่เอาแสดงว่าเอาอันเก่าฮะอย่างนั้นก็ต้องบอกว่า ให้มีช่องนึงไม่เอาเลยไม่เอาอะไรเลยมันก็ไม่มีฉะนั้นทางออกที่แนะนำมานะเนี่ยนะมันต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยทำไมอ่ะคือระบอบประชาธิปไตยอย่างที่บอกกับพี่น้องหลายครั้งเนี่ยคนที่ศึกษาสุรตุบกรักเนี่ยคงจะตระหนักดี เข้าใจดีเพราะเรื่องกฎหมายของอิสลามเนี่ยมันไม่มีทางเลือกได้ไม่ได้ใช่มันไม่มีทางเลือกกฎหมายอิสลามเนี่ยเรา เราต้องเอามาเป็นระบอบในชีวิตของเรากฎหมายของกาเฟ่นี่นะนั่นแหละที่เป็นทางเลือกเมื่อไรจะไปพึ่งเขาอ่ะมีความจำเป็นแม้ว่าเลี่ยงไม่ได้แล้วไม่มีอันตรายหรือมีความเสียหายมากมายนั่นแหละพึ่งเขาได้แต่สำหรับกฎหมายเราไม่มีทางเลือกไม่ต้องเอาก็ได้ไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจตระหนักในเรื่องนี้แสดงว่าการที่เรามีส่วนร่วมในการออกเสียงถูกนับเสียงว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ยอมรับในกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายของอัลลอฮ์ผมบอกว่าขั้นต่ำลักษณะของการกระทำแบบนี้มีความเสี่ยงสูงว่าท่านจะถูกสอบสวนวันเกียร์หน้านี้ว่าไปให้พยานเป็นสักขีพยานว่าเอารัฐธรรมนูญนี่เอาแล้วจะถูกสอบสวนเอาแล้วท่านเนี่ยเคยมีบทบาทในการเรียกร้องให้กุรอานให้หลักการศาสนาเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญในสังคมไหมข้อที่จริงเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยก คนที่จะมีความกระตือร้นไปเลือดเลือดรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้ชาราบัตเนี่ยคนเยอะแยะแล้วนะที่เคยเขียนจดหมายด้วยมือตัวเองสถาบันที่เคยออกมาออกจดหมายด้วยตัวเองที่ไม่เอาหลักการศาสนาไม่เอาหลักการของคุรอานเรียกร้องให้ไปเอาพรบก็ราชบัณฑิตผมแปลกใจเลยว่าพวกนี้เนี่ยเขาศรัทธาแบบไหนเขาเชื่อในกุรอานแบบไหนเชื่อในหลักการศาสนาแบบไหนพอถึงกรณีที่ต้องเอากุรอานเอาหลักการศาสนามาใช่ไม่ใช่เอ้าเขาบอกว่าจะเอาไหมรัฐธรรมนูญนี่เอ้าต้องออกนะรณรงค์นะทางรายการวิทยุเขาจะรณรงค์ถึงขั้นที่ให้บรรดาอิหม่ามเนี่ยได้อ่านบทสรุปเกี่ยวกับเนี่ยฉบับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยที่เขาจะให้ประชาชนได้แสดงความเห็นเนี่ยนะให้ไปอ่านให้อิหม่ามเขาเตะบิลันเนี่ยได้ไปอ่านตามสุราตามมัสยิดจะได้ประชาชนเนี่ยฟังมาเช้าเองอัลลอฮ์บนมิมบัรเนี่ยบนมิมบัรของนบีนะมิมบัรที่ปราศัยแต่ทำของอัลลอฮ์นะเอากฎหมายที่มัสยิดอัลลอฮ์นี่นำเสนอให้กับชาวบ้านในมัสยิดก็มีบางแห่งเนี่ยพี่อิหม่ามก็เป็นดีแล้วไม่มีงานทำเนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยไม่พร้อมที่จะเอามาใช้แต่อะไรที่เอามาใช้ก็มีรณรงค์ให้ประชาชนขึ้นปราศัยปีน้องต้องไปแสดงความเห็นต้องมือก็เหมือนตอนเข้ามหาเสียงกันมาสอกออะไรต่ออะไรนะโอ้โหไออิหม่ามใบ้ๆนะที่ไม่เคยพูดความจริงนะที่ไม่เคยสอนความจริงเลยนะแต่พอเรื่องนี้พี่น้องต้องไปนะเรามีอามานะนะเราต้องรักษาอามานะพี่น้องต้องไปนะเลือกเขาแล้วกันเขาสาก็มาช่วยท่อรุ่นท่อนี่ก็ทำมาแล้วน้ำเสียของเราอ่ะแต่ป่านนี้เนี่ยไม่มีท่อก็ผมเคยคุยว่าที่มาชิดบางปูใช่ปะบางปูที่จังหวัดตะกันอำเภอบางปูอำเภอริมใช่ไหมตอนนั้นในช่วงปัญหาภาคใต้นี่มันกำลังเริ่มร้อนหลังคือเสียหลังคือเสียคุณเข้าทำไมเราแบบนี้ทำไมสภาพโลกมุสลิมแบบนี้เราอย่าไปตำหนิคนอื่นอย่าไปตำหนิกาเฟรนะเราตำหนิตัวเราสมควรที่จะตกต่ำมุสลิมสมควรที่จะตกต่ำสมควรที่จะล้าสมัยสมควรที่จะหมดสภาพแต่เพราะเราไม่มีจุดยืนไม่มีความสามารถที่จะประกาศจุดยืนกับประชาคมโลกอย่างชัดเจนคนที่ไม่มีจุดยืนไม่มีสัจธรรมที่สามารถโชว์ให้คนอื่นได้รู้ในจุดยืนของตัวเองนะสมควรที่จะตกต่ำสมควรที่จะตกต่ำบาปอัลลอฮ์บอกว่าอาซิมุนกัลบุหัวใจของเขาเนี่ยบาปมีบาปเป็นรู้สึกยังไงหัวใจนี่มีบาปหัวใจเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนฟองน้ำอะนะมันรับหมดฟองน้ำเนี่ยน้ำมันมันก็รับน้ำมันดำนี่มันก็รับสูบหมดน้ำบริสุทธิ์นี่มันก็รับหัวใจก็อย่างนั้นเป็นฟองน้ำรับน้ำอาจจะมีน้ำส่วนหนึ่งก็น้ำมันดำหรือน้ำที่มีพิษมันก็รับได้หัวใจที่มีบาปนี่คือหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์มันจะรู้สึกยังไงไม่บริสุทธิ์บางคนนี่อาจจะรู้สึกตัวแต่บางคนนี่บาปนี่มันเยอะจนไม่รู้ตัวเหมือนใครรู้ไหมเหมือนคนที่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ไม่รู้ตัวสูบบุหรี่ถามว่าอันตรายไหมอันตรายแต่เนื่องจากว่ามีความพอสุขมีความสุดยอดที่เขาได้มาจากการกระทำนี้นะเขาไม่มองถึงอันตรายนั่นแหละคือคนที่มีบาปในหัวใจจะไม่รู้สึกว่าในหัวใจนี่มีบาปพอ มาฟังคำว่าอาซิมุนกัลบุฮุหัวใจมีบาปแต่หัวใจไม่ไปทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรเขาไปเบี้ยวนี่เขาปกปิดความจริงไม่ได้เป็นสักขีพยานว่ามาเหยียบคุ้มห้าไปนวาที่หัวใจไม่ได้ทำอะไรแต่บาปทำไมมาอยู่กับหัวใจบาปทำไมมาอยู่กับหัวใจทำไมไม่อยู่กับลิ้นน่ะทำไมมันไม่บอกว่าลิ้นน่ะมีบาปพอลิ้นไม่พูดลิ้นไม่พูดไม่ได้พูดความจริงแต่ว่าลิ้นน่ะมีบาปปากหัวใจต่างหากที่มีบาปหัวใจเนี่ยคือหัวหน้าไงอะลาอินนัสยัชดุลมุฎฎออิซาศอลฮัศอลฮัลยัชดุกุลลุวะอิซาฟัชละฟัชละลยัชดุกุลลุอะลาวะฮียัลกัลบหัวใจส่วนหนึ่งในร่างกายถ้ามันดีร่างกายมันก็จะดีไปหมดถ้ามันเลวร่างกายก็จะดีไปหมดก็จะเลวไปหมดถ้าร่างกายนี้มันเลวไปหมดแล้วเราบอกว่าแต่หัวใจยังดีไม่จริงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าร่างกายนี้มันดีไปหมดร่างกายนี้มันดีไปหมดไอ้นี่ว่าพฤติกรรมก็ดีลิ้นก็พูดดีหลักการศาสนานี่ปรากฏเนี่ยหัวใจมันเลวมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้คนเนี่ยมองแล้วรู้มองแล้วก็สามารถคือสามารถวิเคราะห์ได้นะว่าคำตัดสินคำพิพากษาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดียวนี่ทำไมอ่ะเฮ้ยเอาลัทธิของก็ได้เอาหนังสือเขามาแปลแล้วก็ไปถ่ายรูปคนเราอ่ะนะคนเราอ่ะนะในสังคมเนี่ยเลวทำไมอ่ะเห็นเขาเคยโกหกเห็นเขาเคยทำอะไรไม่เหมาะสมเห็นก็แค่นั้นนะแล้วแต่อย่างอื่นล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาได้มีทัศนะจะสมมติล่ะเขามีทัศนะของเขาเดียวนี้เอ๊ะอย่างนี้เราจะพูดพรุ่งนี้นี่ฮะเอาไหนมันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เอ๊ะทัศนะของคนเดียวนี้เนี่ยก็มีกี่ประการที่เหมือน30มีร้อยหนึ่งเหมือนสุดๆที่เขาได้มาใน30-50เรื่องเฮ้ยเหมือนคนเดียวนี้เหมือนและที่ไม่เหมือนล่ะผมอ้างไป300 อัน300เรื่องไม่เหมือนอันนี้แค่ข้อเขียนนะแค่ข้อเขียนเอาอย่างนึงไอ้เรื่องนึงคนนี้ที่อ้างว่าเป็นคนเดียวนี้เนี่ยเขาบริจาคให้มัสยิดซุนนะทั้งนั้นเขาให้ทุนนักศึกษาเนี่ยที่เป็นซุนนะทั้งนั้นเขาทำบุญเขาครอบครัวของเขาเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเขานี่นะล้วนแล้วเป็นซุนนะนี่แหละคนเดียวนี้ยังไงอ่ะมันแข็งปัญญาของคนเนี่ยนะมันก็มีข้อจำกัดนะเชื่อได้ถ้าตัวเองเป็นพระเจ้าเชื่อได้ถ้าตัวเองเป็นพระเจ้าที่เป็นคนอย่างนี้เหมือนนบีนะมุนาฟิกคนหนึ่งจีฮาดโอ้โหดิ้นรนต่อสู้ยังกล้าหาญเลยสหามะก็ชื่นชมแต่นบีบอกว่าเนี่ยฟินนาร์เข้านรกสหามะก็อึ้งนบีพูดยังไงคนนี้เนี่ยจีฮาดยังดีเลยอาซาบะคนหนึ่งบอกว่านบีพูดอะไรเนี่ยต้องสัจธรรมก็เศร้าพอสงครามครั้งหนึ่งนะผมมีแผลนิดนึงไม่ไหวด้วยเลยฆ่าตัวตายแสดงว่านบีรู้ที่ไปที่มาของอีบานเขาเนี่ยเป็นยังไงเชื่อเนี่ยจะเป็นนบีจะเป็นอัลลอฮ์แต่นี่ที่เราที่ปรากฏต่อหน้าสายตาของเราประวัติของเขาประวัติส่วนตัวของเขาการกระทำของเขาข้อเขียนของเขาเขาพูดด้วยตัวเองนะว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนอย่างนี้เนี่ยเป็นกาเฟรทำไมไม่เอาอันนี้เนี่ยบอกกับสังคมอ่ะว่าคนเชื่อว่าคนอย่างนี้เป็นกาเฟรและตัวเองจะเอาหน้าที่ของคนอย่างนี้มาแพ้ได้ไงเป็นคนอย่างนี้แน่นอน100%ก็ทนไม่ได้ต้องออกมาพูดความจริงตรงนี้ก็ต้องพูดความจริงสังคมจะได้สำนึกในพฤติกรรมของ ของคนบางคนที่ปั่นป่วนปั่นป่วนอย่างดิเรกเนี่ยเตือนก็ได้เตือนโต้ตอบโต้ก็ได้ตอบโต้ก็ได้ตอบโต้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันมีอย่างนี้นะของของก็ได้ก็ได้ตอบโต้ก็ได้แต่ทำไมเราต้องเองนะเป็นคนอย่างนี้เองนะเป็นคาเฟ่เป็นมูร์ตัดฮะแล้วใครที่จะไปงานพรุ่งนี้นะงานพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ก็ถือว่าสนับสนุนกลุ่มที่บิดเบือนกุรอานพิจารณาให้ดีที่ออกมุสลิมแล้วใครที่จะไปงานพรุ่งนี้นะก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้บิดเบือนอัลกุรอานก็ขอบอกกับพี่น้องว่า มาในสังคมเมืองไทยเนี่ยไม่มีใจที่จะมาต่อสู้กับปัญญาแบบนี้เลยประเทศนี้มันไม่ไหวก็เนื่องด้วยความจำเป็นเนื่องด้วยความจำเป็นและความจำเป็นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่รู้อินุอินีแล้วไม่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็จะไม่รู้ไอ้คนผมไปใต้ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ไม่ยอมรับกว่าดีเรกเป็นก้อนเดียร์นี่ทำให้ผมต้องถูกขับไล่จากอิสลามสมาคมบรรยายที่มัสยิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็ไม่รู้ไอ้เราก็ไม่ใช่ว่าจะชอบเอาเรื่องนี้ไปแต่มันเรื่องอัปยศเรื่องอัปยศไอพี่น้องของเราเนี่ยไม่สอนที่มัสยิดไม่สอนกุฎาที่มัสยิดเนี่ยถ้าผมไม่ว่าเนี่ยก็ผมก็ว่าตัวเองนะพี่น้องตัวเองนะรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้เอาไปพูดแต่คนไม่รู้ไอคนไม่รู้เนี่ยก็เพราะอะไรไม่รู้ว่าไม่มีการชี้แจงไม่มีการชี้แจงสังคมก็อยู่อย่างนี้มา30 ปีเขาไอชื่อคนนั้นน่ะอิบราฮิมกุรอานีนี่เนี่ยคนละเรื่องเลยเป็นคนอย่างนี้มันก็เดียวนี้ด้วยความห่วงใยว่าลูกหลานของเราสังคมของเราหลายคนที่จะรับบาปเป็นนี้สืบทอดความเชื่อแบบนี้กล่าวหาคนบริสุทธิ์เป็นก็เดียวนี้เป็นก็เดียวนี้บาปแบบนี้หนักไหมล่ะหนักไหมล่ะกล่าวหาคนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าหนักเลยตอนแรกเนี่ยต้องตอนเขาพูดทั้งหมดเลยอะไรพูดแล้วว่าดีเด็กเป็นก็ดีนี่แล้วเราออกมาต่อสู้เรื่องนี้เดี๋ยวนี้ลดละเฮ้ยอย่าไปพูดเลยว่าเขาเป็นก็ดีนี่ไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดเขาบอกว่าเอาเลขที่ของก็ดีนี่มาเผยแพร่เขาเอาความเชื่อแต่เขาไม่ได้เป็นก็ดีนี่ไม่มีใครพูดคือจะเลี่ยงข้อครหานะที่ปั่นป่วนสังคมมาโดยตลอดจะได้ตัวเองถือว่าบริสุทธิ์ไม่ได้กล่าวหาคนอื่นนะแต่สังคมก็ยังมีความเชื่อแบบนั้นใครไปละหมาดจะนั่งแล้วให้ดีเรกุลัสเซริสวรรค์นี่ละหมาดตามไม่ได้ใครที่รับรองว่าดีเรกไม่ใช่ก็ยังมีนะต้องตัดความสำคัญนะเป็นอัลลอฮ์เป็นพวกชาวปิดาดอนาลาเนี่ยเจอก็ไม่ต้องสลามมีบุญพอถึงสังคมมันปั่นป่วนจริงๆมันก็ต้องพูดในระดับอัลลอฮฺบีมาตานะลูนะอาลีมและอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอัลลอฮฺทรงรอบรู้รู้มากกว่าคนที่ออกรายการวิทยุบอกว่าเออคนบางคนเนี่ยที่รับรองดีเลยกันนะ มีรถหรูหราเปลี่ยนรถตลอดได้มาจากไหนอาจารย์มูรีเนี่ยรถป้ายแดงเอามาจากไหนและล่าสุดนี่เนี่ยเด็กที่พังงาโทรมาบอกว่าเชียร์เขาปล่อยข่าวเดี๋ยวนี้บอกว่าไปเห็นชุดรีบอร์ไปเห็นว่าเนี่ยแอบเข้าสถานทูตอิสราเอลลองพิจารณาดูสิพูดด้วยความมั่นใจคิดดูดิคุณดูดิมันเข้าทำไมโอ้โหอยากจะเข้าแล้วนะน้องที่ดูดินี่ดูนี่ดูนี่ไอ้คนนี้ไอ้ที่ต่อต้านเชียร์เนี่ยดูนี่มันไปแอบเข้าไปทางนี้เฉยมันเข้าทำไมอัลลอฮฺบีมาตามาดูนะอาลีอัลลอฮฺก็รู้ในสิ่งไม่มีใครหรอกครับอยากจะตัดความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องไม่มีใครหรอกไม่อยากจะละหมาดที่มัสยิดใกล้บ้านไม่มีหรอกไม่มีใครจะเดือดร้อนในชีวิตนะทำงานในแต่ศาสนาอย่างราบรื่นอย่างสุขสบายนะมีสถาบันของตัวเองเงื่อนไขเดียวคุณต้องรู้ว่าดิเรกเป็นคนเดียวนี่แต่ในทุกชิ้นทุกอย่างที่มันสะดวกนี่นะมันไปด้วยความสะดวกมันไปด้วยความสะดวก คนก็ยังนึกภาพไม่ออกนะว่าผมหรืออาจารย์มุรีเนี่ยจะออกมาปกป้องดิเรกเพราะจรรยาบรรณมันนึกไม่ออกมันต้องมีอะไรแฝงได้รถยนต์หมาเปล่าได้เงินเดือนหมาเปล่าเพราะอะไรทำไมพูดแบบนี้มีนักจิตวิทยาเขาบอกว่าคนบางคนมักจะกล่าวหาในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองมักจะกล่าวหาคนอื่นในสิ่งที่เฮ้ยทำดีนะไอ้คิดให้ดีคิดให้ดีไอ้คนที่ชอบชี้คนอื่นนะนั่นสินะนั่นสินะคิดให้ดีคนที่ชอบกล่าวหาคนอื่นนะคนที่สมวนไม่ชอบถึงแม้ว่ารู้แม้ว่ารู้มีอาลิมท่านหนึ่งอ่ะเป็นกอบีเป็นดาโตแต่อยู่ที่บ้านนะก็มีคนชายลูกน้องเขาอยู่ที่บ้านออกจากบ้านกับลูกน้องเนี่ยจะไปละหมาดซุบฮ์ก็เห็นผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเนี่ยแอบทำดีนาจะเลยลูกน้องเนี่ยโอ้ยเรียกจะตะโกนจะจัดการแล้วจะจัดเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งอาจจะผัวเมียก็ได้อาจจะเป็นทาสเขาแต่งงานแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเขาให้มาร่วมหลับนอนกันแล้วก็เขาไม่ได้อยู่ในบัลลังก์ของการพิพากษาการตัดสินขนาดเห็นอะไรชั่วชัดๆแต่นะการที่จะจับถ้ากอบีหรือลูกน้องของกอบีเนี่ยจับนี่จบเลยขึ้นศาลนี่จบเลยอันนี้ไม่อยากให้ไปตามกระบวนการนะให้คนอื่นจัดการดีกว่าทำไมอย่าให้ตัวเองเป็นผู้กล่าวหาเพราะจริงเขาอาจจะเป็นคนบริสุทธิ์จริงก็ได้ขณะนี้มีอุลามะห์เห็นคนทำซินาเนี่ยอันไหนเนี่ยดีกว่าเห็นคนทำซินาจะตอนแรกอันไหนดีกว่าฟ้องเขาหรือเอาผ้าห่มมาปกปิดปิดบังความผิดของเขาและไปเตือนเขาทีหลังอันไหนดีกว่าอันที่สองดีกว่าปกปิดความชั่วของเขาและไปเตือนเขาทีหลังแต่การที่จะเอาเขาและไปประจานนั่นถึงแม้ว่าทำหน้าที่นะถือว่าทำหน้าที่แต่ถ้ามีทางออกในการที่จะไม่กล่าวหาคนอื่นในการที่จะหาทางออกให้คนอื่นเนี่ยได้รับโอกาสกลับเนื้อกลับตัวน่ะนั่นยังดีที่สุดอันนั้นดีที่สุดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงโอกาสที่เปิดไว้สำหรับคนที่จะให้ยืมโดยไม่บันทึกหรือไม่มีสักขีพยานไม่มีสินค้ำประกันแต่อินอันในบางบุคคลบางบริษัทอยู่อันดีเลยทุ่มในอามานะต์ท่านอินาอิบนุกะซีรได้รายงานบอกว่าท่านอินาอิบนุอบีฮาติมบันทึกไว้ในอิสลามที่ดีรายงานโดยท่านอบูซาอิดอัลคุดรีท่านกล่าวว่าฮาดีนัสฮัตมาก่อนละอายะนี้ถ้าสู่เจ้าไว้ใจกันเนี่ยนะก็ไม่ต้องบันทึกมาจนมีสิ่งคำประกันของก็อายะเนี่ยแต่ในนบีอุบุลมังอันนี้ยกเลิกอายะแรกที่อัลลอฮฺได้บอกว่าอิดะตะดายันตุมบิดัยนีอิลอัจลิมุซัมมันฟัตตุบูถ้าพวกเจ้าได้ยืมเงินกันละกันนี่นะจงบันทึกตรงนะแต่มาในอายะเนี่ยแต่ในนบีอุบุลมังถ้าไว้ใจมันก็ไม่ต้องอบูซัยก็บอกว่าอายะนี้ได้ยกเลิกหรือยกเว้นอายะแรกที่บอกว่าวาจิบต้องบันทึกแต่อายะนี้บอกว่าถ้าไว้ใจกันก็ไม่วาจิบแสดงว่าในอัลกุรอานเนี่ยจะมีบางอายะที่อุลามะห์เรียกว่าเป็นอาจีมะเป็นหลักการที่เข้มงวดและจะมีบางอายะที่เป็นรุกซอเป็นข้ออนุโลมคนบางคนนะครับก็จะมักจะเอาข้ออนุโลมใช้ในชีวิตตลอดคนบางคนก็จะเอาหลักเข้มงวดใช้ในชีวิตตลอดนั่นแหละแย่ทั้งคู่เลยแย่เพราะศาสนาที่ให้ทั้งสองทางเนี่ยหลักการที่เข้มงวดและหลักการที่เป็นข้ออนุโลมแบบนั้นจะได้เราดูความเหมาะสมบางครั้งต้องบันทึกไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ต้องบันทึกไม่อย่างนั้นเลอะเทอะหมดบางครั้งก็ไม่ควรบันทึกไม่ควรเช่นบางคนในชื่อเสียงเขาเนี่ยยืมไม่เคยเบี้ยวเลยใช้ตลอดเลยถ้าเราไปเรียกร้องให้บันทึกเนี่ยดูเหมือนว่าจะกระทบความรู้สึกของเขาอะไรแบบเนี้ยกระทบความมีศักดิ์ศรีอะไรเนาะก็ไม่ควรบันทึกก็จะมีข้ออนุโลม ม่ใช่ว่าเราจะไม่บันทึกจะถูกตำหนิอันนั้นนะไม่มีหลักการทำไมไม่ยอมบันทึกอัลลอฮ์บอกให้บันทึกบันทึกอ่ะฮะไม่มีหลักการไม่ใช่มันมีข้ออนุโลมเราก็ต้องดูต้องดูถ้าในศาสนาเราตั้งศาสนาต้องรอบคอบและใจกว้างในความหลากหลายของหลักการไม่ใช่เอามุมเดียวของข้อบังคับของคำสั่งเนี่ยแล้วเอามาใช้กับผู้คนเป็นมนุษย์ทุกคนโดยทั่วไปนี่นะอันนั้นก็ไม่เหมาะสมท่านอัชชาบีได้บอกว่าอิดะตันนะบางคนบางคนฟะละบาชอัลลาตักตุบูถ้าไว้ใจกันแล้วกันนี่นะก็ไม่ต้องบันทึกก็ได้เอาลาตุชิดูหรือไม่ต้องมีสักขีพยานก็ได้ว่าเขาลูกวันนี้ตั้งใจรับบาฮูที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าจงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยยาอนิลมุตมันกามาจาติลฮะดีษหมายถึงว่าคนที่ได้ยืนคือลูกนี้ดังที่มีปรากฏในการบันทึกของท่านอิมามอะห์มัดอัลมุสลิมเรียนในท่านกะตาดะอันอัลฮัสันอันซัมระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะลัลอะลัลยะดิมาอะคอซัตฮัตตาตุอัดดีฮ์มือที่ได้หยิบอะไรมาต้องคืนกลับไปอายะห์นี้นะครับฮัตตาตัวเดียมือที่หยิบอะไรมาก็ต้องคืนกลับไปยืมอะไรมาหยิบอะไรมานี่ก็ต้องคืนกลับหมายถึงว่ามือนี่ก็คือกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยการครองการใช้ของเราถ้ามือของเราเนี่ยไปหยิบอะไรของชาวบ้านเขาไปยืมเขาไปบอกเขาได้ว่านี่ขอยืมขอใช้หน่อยก็ต้องคืนฮัตตาตัวเดียแม้แต่สิ่งเล็กน้อยก็ตาม وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة فكم جوية قبط كان هاي كم كان تنبيان أي لا تكفوها يقبط يتبان وتغنوها ولا تظهروها ما يتنوى أتعو ما هي خيرو وما ظهرو ما يتطهي قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائروكتمانها كذلكเดี๋ยวอับบาสเลยบอกว่าเป็นพยานเท็จนะบาปใหญ่เป็นพยานเท็จนะบาปใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวอับบาสบอกว่าแล้วปกปิดความจริงนะนะก็เช่นเดียวกันอีกบางคนบอกว่านี่เป็นพยานไปเป็นพยานให้เขาพูดจะไปนี่ก็ต้องพูดต้องโกหกไม่ไปดีกว่าไม่ไปเลยก็เหมือนกันไม่ไปพูดความจริงนะจะเหมือนกันถ้าหากว่าเราถูกเรียกร้องให้พูดความจริงวันนี้ฮะจะก่อนเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าไม่อยากทุ่มเราไปในหัวใจมุ่งกลบใครที่ปกปิดพยานเนี่ยเป็นพยานแล้วปกปิดเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยมีบาปก็เลยสุดดีเลยบอกว่ามีบาปเนี่ยอาซิมเป็นว่าแฟจิรุเป็นแฟจิรเป็นฟาซิกกลบหัวใจเนี่ยเป็นฟาซิกوهذه كقوله تعالى أتيتم كم دمرت والله سبحانه وتعالى تكلوا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين يعني من سورة المائدة بوست هذا بقوا رأوت ما يبطل شهادة كان هاي بنبيان كان بقام جنيا رأوت ما يبطل ما يشلن له رأوت بنفو فاسون يلوا تكلم วาระนี้ก็เป็นวาระสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับหลักการศาสนากฎหมายอิสลามเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในสังคมแล้วจะเป็นเรื่องจิฮาดเรื่องสตรีเรื่องการแต่งตัวเรื่องยาเรื่องมารยาทเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการยืมเรื่องการทำธุรกิจทั้งหมดในสุรุตุลบักรอมีมากมายนี่จะเป็นวาระสุดท้ายซึ่งเมื่อสังเกตแล้วจะเห็นว่าในตัวท้ายอายะนี้โดยคำว่าฟะอินนะฮูอาซิมุนกัลบุฮูวัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนอาลีมพวกเจ้าผู้ปกปิดความจริงหัวใจของพวกเจ้านี่มีบาปก็สิ่งที่ได้ศึกษาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์หรือในอัลกุรอานหมดเลยอันเป็นความรู้ที่มีคุณค่าสำหรับมุสลิมทุกคนย่อมเป็นสัจธรรมที่ต้องปรากฏในชีวิตมันไม่มีบาปที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เรารู้ความจริงแต่ไม่ปล่อยให้ปรากฏในชีวิต รู้นะความจริงรู้รู้อิสลามรู้สัจธรรมของอิสลามแต่ไม่ปล่อยให้มันปรากฏไม่ปล่อยให้มันปรากฏในชีวิตกิจวัตรประจำวันของท่านในคำพูดในพฤติกรรมในกิจกรรมต่างๆของท่านปล่อยให้สัจธรรมได้ปรากฏอย่าปกปิดเป็นมุสลิมแต่ไม่ปล่อยให้ความจริงได้ปรากฏความเป็นมุสลิมได้ปรากฏในคำพูดในการกระทำของท่านบาปใหญ่ด้วยก็อยากตักเตือนทบทวนพี่น้องที่ได้ศึกษาสุรัตน์อัลบาการะและการกฎเกณฑ์ของศาสนาเนื้อหาของหลักธรรมของอัลกุรอานที่เราได้เรียนรู้มาอย่าให้มันเป็นเพียงทฤษฎีที่อยู่ในหัวใจและไม่ปล่อยให้มันปรากฏในชีวิตของเราเรียนสุรัตน์อัลบาการะมากมายเยอะแยะเยอะแยะเราต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นน้อยอย่างสมัยสหายผมบอกว่าได้รู้สุรัตน์อัลบาการะศึกษาสุรัตน์อัลบาการะในคนเรียนอัลลิมแล้วนะสมัยสหายใครท่องสุรัตน์อัลบาการะแล้วก็ศึกษาสุรัตน์อัลลิมแล้วเป็นมุฟตีแล้วแต่เราก็ต้องพยายามทบทวนชีวิตของเราเนี่ยนะได้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ที่เราได้ศึกษามานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นการตักเตือนในอุดมการณ์ของมุสลิมทุกคนสิ่งที่อยู่ในหัวใจสิ่งที่แฝงอยู่ในหัวใจความปรารถนาความประสงค์เนี่ยสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทำนั่นน่ะนั่นคือแรงกระตุ้นแรงผลักดันให้ชีวิตของท่านเนี่ยไปในทิศหนึ่งทิศใดหัวใจของท่านมีแรงผลักดันมีความปรารถนามีความประสงค์มีความตั้งใจที่จะมุ่งสู่ความดีเผยแพร่ความจริงชีวิตของท่านเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ชิ้นเหล่านั้นถ้าหัวใจของท่านเนี่ยเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าตรงกันข้ามชีวิตของท่านเนี่ยก็จะเป็นเช่นที่มีอยู่ในหัวใจถ้าตั้งใจว่าโอ้ชีวิตของฉันเนี่ยต้องใช้แบบสำราญสบายสบายแน่นอนเวลาจะเอาความจริงเนี่ยมาปฏิบัตินี่มันจะลำบากมันเสียเพราะหัวใจนี่ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ทำความดีหรือไม่ปรารถนาที่จะให้ความดีเนี่ยมันล้อมชีวิตของเราอัลลอฮฺจึงเตือนวินาฮีนาสิชนาวาติวะมาสิอัลว่าอินทุบดูมาฟิอันฟุซิกุมเอาตุฟูยูฮาซิบุกุมบิฮิลลาฮฺฟะยัฟิรุลิมันยะชาอ์วะยุอัซซิบุมันยะชาอ์วัลลอฮุอะลาคุลลิชัยอ์นกอดีรซินนีบิตอมวานลิลลาฮิมาฟิสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎุซินที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แน่นอนแต่ทำไมต้องมาพูดตรงนี้เพราะต่อไปเนี่ยจะแสดงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ว่าอินทุบดูมาฟิอัลฟุซิกุมเอาตุฟูยูฮาซิบุกุมบิลลาห์แต่หากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าหรือปกปิดมันไว้ก็ตามยูฮาซิบุกุมบิลลาห์อัลลอฮ์จะทรงนำสิ่งนั้นมาชำระสอบสวนแก่พวกเจ้าเพราะอัลลอฮ์เนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินแน่นอนก็สิ่งที่อยู่ในหัวใจนี่ก็ไม่รอดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เหมือนกันอย่างนี้ตัวเราเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอะไรที่จะบอกออกมาอะไรที่จะเผยขึ้นมาและอะไรที่จะปกปิดเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รู้เปล่าอัลลอฮ์จะรู้และจะสอบสวนในสิ่งที่พวกเจ้าได้คิดได้ปกปิดไว้ในจิตใจของพวกท่านสหายพอได้ยินอายะห์นี้เนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุกเข่านั่งคุกเข่าเห็นมั้ยสภาพคุกเข่าขอร้องนบีบอกว่านบีละมาเนี่ยเราก็รับได้ซะกาตญิฮาดคือสิ่งที่รับได้แต่ถ้าอย่างนี้นี่นะจะสอบสวนแม้กระทั่งในสิ่งที่ ผ่านทางจิตใจผ่านความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าอัลเลาะห์สับสนอันนี้เราแย่มากอันนี้แย่มากนบีก็เลยบอกยังซอฮาบะห์ว่าอย่าพูดเหมือนบรรดาอิสรออีลที่อัลเลาะห์สั่งก็บอกว่าซะมีอะนาวะอะซัลนาเราได้ยินแล้วแต่เราฝืนเราไม่เอาอย่าพูดเหมือนบรรดาอิสรออีลให้กล่าวว่าซะมีอะนาวะอะตะนาเราได้ยินแล้วเราเชื่อฟังแล้วเราจะปฏิบัติซะมีอะนาวะอะตะนาพอซอฮาบะห์ได้ยินท่านนบีเขาก็เลยซะมีอะนาวะอะตะนาอัลเลาะห์ก็เลยเอาอายะห์ประทานลงมาอีกอายะห์นึงที่จะบอกว่าให้อภัยโทษในสิ่งที่เราคิดหรือตกติดในหัวใจตราบใดมันไม่ได้ออกเป็นการกระทำหรือเป็นพฤติกรรมนะครับดังนั้นอัลลอฮฺได้บอกว่าซะยัฆฟิรุลิมันยะชาอ์วะยุอัซซิบุมันยะชาอ์แล้วพระองค์จะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงจะทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่ที่อัลลอฮฺالله على كل شيء قدير لا الله تنفوس بشان فهم يكسين بيا كل يتي الله تروا ترون بي ترون ما قد تروا إيه لا قوام سكروب وقوام سعون وقوام سكروب تيو لي وجهي كون راي من فين فو فين فو ينين تي جي تعمل منوطني หายนะชินดีเพียงพอแต่ถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่เอาโทษแต่แม้แค่สิ่งนี้อยู่ในหัวใจตราบใดไม่ได้ออกเป็นการกระทำยกเว้นถ้าเราตั้งใจถ้าเราตั้งใจกุฟรถ้าเราตั้งใจปฏิเสธอันนั้นนะเอาโทษแน่แต่เราคิดจะทำความผิดเราไม่ได้ยังไม่ได้ทำกำลังคิดอยู่อยากจะทำแต่ไม่ได้ทำแบบนั้นน่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เอาโทษเรื่องนี้จะมีรายละเอียดมากกว่านี้คงจะยกเลิกไปสัปดาห์หน้านะครับเพราะมีข้อมูลเยอะคงจะเวลาจะไม่เพียงพอนะครับจะได้อีก2อายะห์ได้2อายะห์มีคำถามไหมครับ คำถามเรื่องนี้เรื่องนั้นเรียกว่าโมโลนเอาอะไรมุกใครมาต้องแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยเขาต้องเกินเพราะผมนึกถึงคนสมัยก่อนเขาห้ามบอกว่ายืมพอเสร็จแล้วมันไม่ได้ใช้ก็บอกต้องเดี๋ยวติดตัวเฮ้ยคนนี้บอกว่าเอ้ยยืมหอมสักสามหัวสิเฮ้ยไม่ได้มึงบอกขอสิจะได้ไม่ติดตัวคนไหนก่อนเขาไม่ได้ประอันต้องรอนะเขาแย่งหมาเลยตอนจริงๆเขายิงหมาเขาจะไม่บอกห้ามผู้ใหญ่ที่บอกว่ามึงอย่าบอกอย่าไปบอกว่ายืมนะถ้ายืมถ้าไม่ใช่ติดตัวถ้ายืม ก็ใช่ สามเกียรติสิ ใช่ ไม่ได ้แต่ก็เป็นเรื่องจริง เดี๋ยวไม่ใช่แล้วบาปติดตัวเลยขอเขาดีกว่าเดี๋ยวยืมแล้วมันจะลืมไม่ได้ใช้วิกรณ์นี้อย่างเงี้ยถ้าเรามันผ ิดแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คนขออย่างเดียวสมมติว่าขอหอมนะหนึ่งครึ่งกิโลไอ้คนที่ให้เนี่ยบอกว่าให้ยืม อันนั้น ไม่จบนะถ้าเขาขอแล้วก็บอกว่าเอาให้อันนั้นน่ะจบไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วพอเขามาทวงหนี้เขาบอกว่าไม่ขอนี่ขอแต่เราไม่ได้ให้เราให้ยืม แล้วกรณีที่เราไม่มีเจตนาอย่างทีเราไปยืมปากตาเพื่อนมาใช้ก็แต่งเพลินไปเลยแล้วก็ตั้งลืมก็ได้คืนเขาเนี่ยอย่างที่เราผิดไหม ลืม ผิดตัวเราไปไหม ลืมจน เราลืมไปเลย ลืมจนถึงอายัดเลยนะ มาลืมไปเลย ถ้าเขาติดใจเนี่ยเขามีสิทธิ์เรียกร้องถ้าเขาติดใจนะปากกาเขายืมไป2บาทยืมอะไรไปใช้แล้วก็ไม่ได้คืนเขาแล้วเราลืมไปถ้าเขาติดใจแล้วก็ แต่เล ็ กน้อยน ี่ ก็ม ีแม้แต่เล็กน้อยแม้แต่ไม่ค่อยนบีบอกว่าไม่ค่อยนี่ไปยึดเขาไปยึดเขาไปเอาจากเขาโดยเขาไม่ปรารถนาที่จะให้เราไม่ค่อยนะชีว่ากันนะนบีบอกว่าไม่เข้าสวรรค์ ก็หมายถึงว่าต้องชำระต้องชำระต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้ยิ่งไปดูคนที่บอกว่าชอบทะลึ่งชอบเล่นกับเพื่อนนะนั่งเหนื่อยก็เลยจะยิบปากกาหยิบมาเอาไปแล้วนะเอาไปแล้วนะอันนี้ก็อยู่กับต่อหน้าเพื่อนฝูงนะเกรงใจแต่ไปขอเดี๋ยวนี้ขี้เหนียวนี่ว่าก็ฮะอัลลอฮ์บอกว่ามาอุคิดะบิซัยดิลฮายาตุฮุวะฮารอมอัลลอฮ์บอกว่าที่เอาไปยึดไปด้วยดาบแห่งความละอายความยำเกรงในฮาราม แล้ว ถ้าของบางอย่างมันติดล้ออย่างปากกาดินสอที่เขียนมันติดล้อมัน จะหมดไปไหมแล้วแล้วจะเป็นของยืมหรือ เป็น ของ เขาใช้หน่อยหรือว่าขอยืมใช้ก็เป็นของของเขาบ้างละของเขาก็ต้องคืน ก็ต ้ องค ื นได้เหม ือ น เขาคือเราไปพูดยังไงเราไปขออย่างไรเราขอใช้อย่างเดียวถ้าโดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักรูปหลักประเพณีหลักเพราะเนี่ยเวลาเขาใช้เนี่ยเขาไม่ติดใจมือแค่ใช้นิดเดียวเนี่ยเขาไม่ติดใจเออ ท ี น ี ้พูดถ ึ งเรื่องมูลค่าของคำประกันนะครับคือมันจะต้องเท่ากันหรือมากกว่าก็ได้ ใช่น้อยกว่าก็ได้ น้อยกว่าก็ได้ ครับ ไม่มีข้อ จำกัดใช่ไม่ต้องครับชาวเบี้ยว ก็ขอลืมนะครับขอลืม เราจะขอยืมนะขอลืม เราพูดกันในชาติขอลืมเราจะมีสิ ทธิ์ในเรื่องหนี้สินเนี่ยไม่ได้ในเรื่องหนี้สินเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดจะเรื่องธุรกิจเนี่ยที่ปัจจุบันนี้อุลามะห์ได้อุนิชัยเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจใหญ่ธุรกิจใหญ่เช่นเหมาให้เขาสร้างโรงงาน 2-300 ล้านแล้วกำหนดว่าต้องเสร็จภาย2ปีนะเพราะต้องผลิตเริ่มผลิตเนี่ยอีก2ปีจะได้ใช้นี่เขาจะได้นะอันนี้ไปเบี้ยเขาบอกว่านี่ต้องมีค่าปรับถ้ามีค่าปรับเนี่ยได้ไหมเนี่ยที่อุลามะห์ปัจจุบันหลายท่านหลายสถาบันเนี่ยนะวินิจฉัยว่าได้ค่าปรับได้แต่ในธุรกิจในทำนองนั้นนะแต่นี่สินเนี่ยมีค่าปรับไม่ได้เป็นดอกเบี้ยชัดเจนมีคำถามอีกไหมครับ เฮ้ยผมอยากจะนะมันไม่ใช่พูดว่าผู้ศิลป์ต้องทำตัวให้มีอมานะไว้วางใจ คร ับ แล้วอ่านนี่มาผมอยากจะเล่าอ่ะมีอยู่ยุคนึงนะสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะโรงไฟฟ้าที่ทุกวันนี้ใช้เนี่ยติดขออังกฤษ อ ังกฤษมาทำให ้ มาทำให้เลยแล้วก็ทำสัญญาว่าสี่ก็ร่วมร้อยปีอ่ะจะได้เป็นของไทยก็ผมว่าอังกฤษเนี่ยสร้างเอามุสลิมเป็นผู้จัดการผมจำชื่อไปชื่อตัวหินไว้เนี่ยนะเป็นคนหาพลังงานมาทำมาไล่ปล่อยคนเก็บค่าไฟฟ้าเป็นมุสลิมถ้าเราดูเดินถนนตกซาบิยามาถึงบางรักเนี่ยคนเก็บค่ารถรางเก็บไปตกมุสลิมทั้งหมดเลยความจริงมุสลิมว่าค่าเรียนเงินเนี่ยต้องให้มุสลิมทำคนอื่นเนี่ยที่บริษัทคอนสตรัคชั่นทำสำคัญเขามีความยกย่องมุสลิมว่ามุสลิมไม่โกงเมื่อก่อนไหนก่อนความเก็บไฟฟ้าเนี่ยเขาเดินเก็บตามบ้านก็ถึงเวลาต้องไปคืนหมดเก็บค่าสัวรถล่า ก็เนี่ยเราอยากจะอนุรักษ์ชื่อเสียงเราอยากจะอนุรักษ์ชื่อเสียงไม่ให้ถึงเวลาที่เขาจะพูดตรงข้ามเลยว่ามุสลิมเนี่ยขี้โกงเรากลัวว่าจะถึงขั้นนี้เนี่ยเรากลัวเราก็ต้องรณรงค์นะครับต้องรณรงค์ คือเขาสร้างว่าทำมาตั้งพ่อเสร็จแล้วท่านลูกกราบลูกอะไรอีกเขาไม่ต้องเชื่อถือในขนาดนั้นยุคนั้นนะบอกกันว่าคนอังกฤษนะให้ ก็ถึงปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็ไว้ใจมุสลิมนะแต่ในห้างเนี่ยถ้าได้มุสลิมมาทำงานนี่นะก็ให้เขาจับเงินมาจับตังค์นี่แหละเรื่องตังค์นี่แหละเขาจะไว้ใจมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ไว้ใจทั้งหมดแต่จะมากกว่าคนอื่น นั่นก็คือ ครับที่เคยได้ยินมาว่าถ้าเรายืมเขาแล้วเนี่ยเรายังตั้งใจที่จะใช้อยู่ตลอดแต่เผื่อเราตายไปก่อนอนุญาตก็คือเรื่องสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันนี่นะมนุษย์เนี่ยต้องให้อภัยกันถ้าเจ้านี่ยังติดใจนี่นะปัญหาใหญ่ปัญหาในกุโบก็มีวันเกียมาก็มีก่อนเข้าสวรรค์นี่นะมุมินนี่นะเป็นชาวสวรรค์นั่นน่ะรออยู่หน้าประตูทำไมไม่เข้าว่าเป็นชาวสวรรค์ติดหนี้อยู่ยังไม่ใช้เขา ที่ผมเคยได้ยินว่าอัลลอฮ์จะยกให้เนี่ยจริง ก็แล้วแต่พระองค์ประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์ ตั้งใจจะใช้อะไรเพียงแต่ว่าตายซะก่อน แล้วก็ได้ยินตอบเลยว่าถ้าอันนี้อัลเลาะห์จะยกให้อันนี้ผมไม่ถึงอยากโชว์ว่าผมยังไม่มีความรู้พอ แต่จะเอาละประสงค์อ่ะนะแล้วก็จะยกโทษให้เขาแล้วก็ให้เขาให้เจ้านี่เนี่ยไม่ติดใจอันนั้นก็เป็นไปได้อันนั้นก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็ปัญหาในหมดสิทธิของมนุษย์นี่นะถ้ามนุษย์ไม่ยอมเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็จะไม่ยอมถึงแม้ว่าเป็นชะฮีดเป็นผู้เสียชีวิตในของดาอัลลอฮ์ถ้ามีติดนี่นบีเลยบอกว่าชะฮีดนี่นะเข้าสวรรค์นั่นนะถ้าไม่ติดนี่นั่นไงยุ่งไม่ติดนี่เนี่ยแล้วก็เจ้านี่เนี่ยยังติดใจแต่ถ้าเขาไม่ติดใจนี่ก็ไม่มีปัญหา วันนี้เพื่อเรายืมตังค์ไปเราตายเขาตายไปแล้วอ่ะแต่เราคงต้องไปบอกเขาหรือบอกญาติเขาว่าเรายกให้อ่ะใจละเอียดด้วยเรายกให้เขาไม่ติดเนื้อต้องใจเนี่ยเขาแต่คน ต้องบอกต้องบอกเขาจะได้ไม่เดือดร้อนเผื่อลูกเขาต้องยิ่งโดนไปหาตังค์มาใช้ถ้าเราบอกเขาไม่ต้องเขาก็จะได้สบายใจไอ้นี่เราให้เขาเดือดร้อนเราจะได้อะไรเราอยากได้บุญใช่ไหมก็ต้องไปบอกต้องเป็นบอก อย่างที ่ พ่อเป็นน ี่ แล้วอ่ะเรายกให้นะ แล้วก็ต้องเป็นบอกคนที่ตั้งใจจะใช้นะอัลลอฮ์จะช่วยท่านนบีได้บอกว่าบุคคลที่อัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนหนึ่งในสามคนหนึ่งว่าสามคนที่อัลลอฮ์ช่วยเนี่ยหนึ่งก็คือบุคคลที่ต้องการสมรสต้องการแต่งงานอัลลอฮ์ก็จะช่วยแล้วบุคคลที่ยืมเงินและต้องการใช้อัลลอฮ์จะช่วยและถ้าที่ต้องการหาตังค์จะได้ชำระจะได้ปล่อยตัวเป็นอิสระนอนแล้วก็จะช่วยและในฮะดีษบนเรื่องบุคอรีเนี่ยนบีได้เล่าเหตุการณ์คนหนึ่งไปยืมตังค์พันดีนาร์หรือกันประมาณนี้นะแล้วก็บอกกับเจ้าหนี้บอกว่าจะคืนในวันนั้นตอนนั้นแล้วเขาก็กลับบ้านเดินทางซึ่งเขาต้องนั่งเรือไปอ่ะพอนั่งเรือไปถึงเวลาที่เขาต้องใช้นี่เนี่ยนะเขาก็หาเรือไปใช้นี่เนี่ยไม่เจอไม่มีเรือเลยซึ่งเขากำหนดเวลาตายตัวนะก็ต้องใช้ในเวลานั้นในวันนั้นแต่ไม่ได้เรือเขาก็เลยเอาตังค์นี่นะมาใส่ในหีบแล้วก็ปล่อยในน้ำแล้วบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันนี่นะตอนไปยืมเขาอ่ะเขาบอกว่ามีสินค้ำประกันไหมเขาก็อ้างว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ค้ำประกันอัลลอฮ์จะเป็นผู้รับรองฉันไม่มีอะไรค้ำประกันนอกจากก็จะอ้างอัลลอฮ์อย่างเดียวโอ้อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือฉันถ้าฉันเนี่ยบริสุทธิ์ในการที่จ้างอัลลอฮ์เนี่ยก็ช่วยให้ส่งตังไปยังเขาเนี่ยที่หลังเนี่ยเขาก็ได้ตังเนี่ยเขาปล่อยตังเนี่ยปล่อยในน้ำนะให้มันลอยในน้ำไปเนี่ยแต่เขาก็ยังไปหาตังอีกก้อนหนึ่งพอได้เรือแล้วนี่เขาก็รีบไปไม่ใช่ว่าปล่อยตังแล้วก็ฉันทำหน้าที่อามาแล้วเสร็จแล้วอันนั้นไม่เขาก็เอาตังแล้วก็ไปหาเจ้าของพอไปหาเจ้าของให้พันดีนาร์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอานี่เงินได้มาแล้วเขาไปเจอเงินแล้วเนี่ยเงินที่ลอยมาเนี่ยเขาเจอแล้วแสดงว่าถ้าอัลลอฮ์ถ้าเขาจริงใจจริงๆอัลลอฮ์ก็จะช่วยได้เลยช่วยมีสำคัญอย่างอื่นไหมไม่มีเขาก็จะต้องพันวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ขอบการอีกครั้งหนึ่งเมื่อความจริงปรากฏภาคสองนะครับใครว่างอยากรู้เหตุการณ์ดูเรื่องเรื่องราวของสังคมก็เชิญเริ่มตั้งแต่เพราะฉะนั้นตั้งแต่9โมงเช้าก็ลงทะเบียนมีเอกสารมีหนังสืออะไรแจกซีดีอะไรแจกตั้งแต่9โมงเช้าจบเมื่อไรนี่เนี่ยก็อมลองอาลัมแต่ต้องก็ไม่ต้องหยุดมีกาแฟเลี้ยงน้ำชาเลี้ยงตลอดเวลามีอาหารเลี้ยง สามมื้อเลยครับเป็น สามมื้อนี่บ่อย ตอนเช้าเป็นของว่างครับตอนกลางวันของเย็นมีอีกมื้อนึงยี่มันนิด ดีครับ มันนิดไหนมันนิดไม่แน่ใช่ไหม มันนิด นะไม่ใช่มันนิด เขาม ันนิดไม่แน่ใช่ไหมครับไม่มีอะไรวันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่5เป็นหยุด แล้ว ครับที่ผ่านมาก็ที่วันอังคารหน้านะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็กรุณา ให้มาเร็วหน่อยครับ ติ ดมาก เลย ครับผมก็ต้องเรื่องแหละ ยังไม่ว่าเลย และออกเคลียร์แต่รู้มาให้มาเร็วให้มาเร็วมาเร็วตรงนี้นะ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته